ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมวิชาพุทธศาสนาเรื่องพยายามสร้างบุญทุกวินาทีโดยพ่อท่านโพธิรักษ์แด่นิสิตมหาลัยวังชีวิตเมื่อวันที่16มกราคม2540ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ชีวิตเราก็อยู่อย่างนี้แหละนะเสื้อตมาก็เคยสรุปให้ฟังแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกถ้าเผื่อว่าเข้าใจจริงๆแล้วมนุษย์เรามีกรรมกับการกรรมกับกาละเท่านั้นกาละนั้นไม่มีใครไปควบคุมไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะไปควบคุมกาละเขาได้กาละเขาดำเนินไปตราบที่มหาจักรวาล นี้ยังจะเคลื่อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนิรันดรเพราะฉะนั้นกาละเกิดจากการเคลื่อนของทุกอย่างตั้งแต่มหาจักรวาลดวงดาวความหมุนเวียนทุกอย่างแม้แต่ลึกเข้าไปถึงนามธรรมเป็นวัฏจักรของกรรมวิบากมันเกี่ยวเนื่องกันตรงนี้นะเมื่อเกิดมีสัตว์โลกมีจิตวิญญาณมีกรรมวิบากกรรมวิบากก็มีตัวมาเกี่ยวเนื่องกับกาละหรือการตรงนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์ถ้าไม่ศึกษากรรมทุกอย่างก็คือหมุนไปกับการเรียกว่าสังสารวัฏเมื่อยิ่งไม่ศึกษาก็ไม่รู้จักกรรมของตัวเองก็ทำชั่วไม่รู้ชั่วทำดีไม่รู้ดีซึ่งความดีความชั่วนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งนะเป็นเรื่องสำคัญมากถ้ามนุษย์ไม่ศึกษาสัจธรรมอันนี้แล้วก็จะทำชั่วกันแล้วก็ไม่รู้ตัวหมุนเวียนในสังสารวัฏเนี่ยตกต่ำหรือเรียกว่านรกได้สูงขึ้นมาเรียกว่าสวรรค์อะไรนี่ก็หมุนเวียนอยู่งั้นแหละแล้วไปแบบโลกีย์ด้วยเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีนรกมีสวรรค์อย่างโลกีย์กับนรกสวรรค์อย่างโลกุตระเมื่อไม่ศึกษาศาสนาพุทธนี่จะไม่รู้โลกุตระเลยไม่ว่าศาสนาไหนไม่มีโลกุตระมีแค่โลกีธรรมดาเรียกว่ากัลยาณชนเป็นคนดีเสียสละได้จริงเหมือนกันสร้างสรรค์เสียสละแต่ไม่มีนิพพานไม่มีการรู้จักกิเลสที่แท้จริงแล้วก็ลดกิเลสได้จริงๆอย่างชัดแท้อย่างจับมั่นคั้นตายและลดได้อย่างถาวรถึงที่สุดนะเป็นผลสำเร็จอันสมบูรณ์ทำให้กิเลสดับสนิทจึงมีอรหันต์หรือมีนิพพานแท้ๆอยู่ในศาสนาพุทธเพราะว่ารู้จักกิเลสจริงๆเป็นนามธรรมนะกิเลสเป็นนามธรรมและกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตวิญญาณกิเลสไม่อยู่นอกจิตนอกจิตวิญญาณไม่มีกิเลสกิเลสอยู่ในจิตวิญญาณเท่านั้นเพราะเราก็ต้องเรียนรู้คนนี่เป็นหลอดทดลองที่มีจิตวิญญาณเป็นตัวsubject เป็นตัวที่จะพิสูจน์อยู่ในหลอดทดลองนี้ทุกคนจิตวิญญาณอยู่ในตัวคนทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะพิสูจน์ความจริงมี subject แท้ๆให้พิสูจน์ได้แน่นอนพระพุทธเจ้าค้นหาวิธีพิสูจน์จิตวิญญาณได้จับจิตวิญญาณได้วิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ก็ยังจับจิตวิญญาณไม่ได้ไม่มีอะไรสามารถจะจับจิตวิญญาณได้จะรู้จักจิตวิญญาณได้ดีที่สุดเท่าจิตวิญญาณเองไม่มีอะไรที่จะจับกิเลสได้ดีที่สุดเท่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะเป็นตัวรู้เป็นธาตุรู้เป็นปัญญาเป็นญาณทัศนวิเศษที่จะสามารถจับกิเลสรู้จักกิเลสวิจัยกิเลสต่างจากจิตจับกิเลสมาพิสูจน์แล้วก็ทำลายกิเลสยิ่งทำลายกิเลสจึงยิ่งจะรู้จักจิตวิญญาณยิ่งขึ้นเพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตวิญญาณครอบงำเหมือนมันเป็นจิตวิญญาณเลยมันแปลงตัวเหมือนแล้วมันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของร่างกายชีวิตเหมือนมันเป็นตัวเรามันใช้ตัวเราทำทีเป็นว่ามันเป็นตัวเจ้าเข้าเจ้าของอย่างแท้จริงแต่แท้จริงมันเป็นตัวปลอมพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาคันตุกะเป็นแขก แขกจรเข้ามาอยู่อาศัยแล้วยึดครองยึดครองจนเจ้าตัวเองก็หลงว่านึกว่ามันเป็นเจ้าของจริงถูกครอบงำนะเมื่อมีวิธีการและได้ลองหัดละลดละแล้วจริงๆก็จะจับกิเลสได้กิเลสจะเกิดแล้วก็จะมีบทบาทนะกิเลสจะมีบทบาทสัมพันธ์กันกับกรรมสัมพันธ์กรรมกับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจึงเป็นเหตุให้เกิดเรื่องเกิดเรื่องดีเรื่องชั่วส่วนกิเลสมันไม่ค่อยก่อเรื่องดีหรอกมันก่อแต่เรื่องชั่วแหละก่อแต่เรื่องให้ทุกข์ยากให้ลำบากเพราะคนที่มีกิเลสมากๆกลุ่มชนที่ไหนก็แล้วแต่กลุ่มชนใดที่มีกิเลสมากๆกลุ่มชนนั้นไม่เป็นสุขมีแต่ทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนซับซ้อนยากจะรู้หนักหน้าขึ้นไปทุกวันเพราะโลกทุกวันนี้เนี่ยแม้จะเอาสามัญสำนึกที่พอรู้ว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรเหมือนอย่างศาสนาต่างๆนี่มันยังเข้าไปจับต้นเหตุคือกิเลสนะสมุทัยอริยสัจก็คือกิเลสนะที่มันก่อทุกข์เนี่ยเรียกว่าทุกข์สมุทัยอริยสัจที่ในอริยสัจ4ของพุทธเราเนี่ยตัวเหตุแท้ๆเลยถ้าดับเหตุไม่ได้ฆ่าตัวเหตุนี่ไม่ตายจริงไม่มีทางเจริญสูงสุดแม้แต่เหตุนี่ระงับมันไม่ได้อย่างชัดเจนอย่างถาวรมันเป็นความเที่ยงแท้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้หรอกมันหมุนเวียนเป็นอนิจจังฉะนั้นถ้าผมไม่รู้ความจริงตรงนี้ศาสนาพระพุทธเจ้าถึงมีความเที่ยงแท้ที่ไม่อันอื่นไม่เที่ยงแท้มีเที่ยงแท้อยู่อย่างเดียวคือสามารถกำราบกิเลสได้เที่ยงแท้พอเข้ากระแสไปโสดาบันก็มีความเที่ยงแท้แล้วมีนิยตะมีความเที่ยงแท้ไม่ตกต่ำไปกว่านั้นมีแต่จะไปสู่ที่สูงอันสูงสุดเป็นแอบโซลูทเป็นที่สุดในวันนิพพานสูงสุดของมนุษย์ก็คือนิพพานมีแต่ทางจะเดินทางไปสู่อย่างนั้นได้อย่างแท้จริงรับประกันได้เลยนะเป็นหลักประกันที่ชัดเจนยืนยันได้นะเพราะผู้ใดยังไม่มีคุณธรรมหรือไม่ยังมีคุณภาพถึงขั้นเข้ากระแสดังกล่าวนี้ไม่แน่นอนหมุนเวียนเป็นวัฏจักรต่ำตกต่ำต่ำหนักขนาดไหนก็ได้สูงขึ้นไปก็สูงอย่างโลกีเป็นสวรรค์โลกสวรรค์ลงลวงสวรรค์เสพสุขเสพสมอยากได้สวยอยากได้งามได้สวยได้งามสมใจก็สุขอยากได้กินอร่อยสุขอยากได้ยศอยากได้ลาภได้ลาภมาสมใจสุขอยากได้ยศสูงสุขอยากได้สรรเสริญเยินยอสุขอยากได้เสพทางทวารทั้งห้าเป็นกามคุณห้ามั่งเป็นกามารมกามคุณโลกียามิตรอะไรต่างๆนานาก็ได้เสพสมสุขสมก็เป็นความสุขนั่นสุขอย่างโลกีส่วนโลกุตระนั้นสุขอย่างลดกิเลสที่จะเสพสมฆ่ากิเลสที่จะเสพสมก็วางลงสงบลงดับลงแล้วก็อยู่เฉยๆว่างๆไม่ใช่อยู่เฉยๆยิ่งจะมีพลังงานยิ่งจะมีสมรรถนะเพราะไอ้เสพสมให้แก่ตัวเองนั่นคือความเห็นแก่ตัวผู้ใดละความเสพสมให้แก่ตัวเองได้น้อยลงน้อยลงความเห็นแก่ตัวก็ลดน้อยลงเมื่อความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงโดยปัญญาคนมันก็รู้ก็เห็นแก่ผู้อื่นหรือช่วยผู้อื่นพลังงานก็สร้างสรรพลังงานสมรรถนะก็สร้างสมรรถนะความสามารถก็สร้างจะสามารถจะเก่งจะมีความรอบรู้จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดๆก็แล้วแต่สามารถได้ทำได้ฝึกฝนได้เมื่อฝึกฝนเป็นรอบรู้ได้ก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาทำเป็นกรรมกิริยาเหล่านี้แหละเป็นกรรมกิริยาที่เมื่อไม่โลภทำงานไม่โลภทำงานเพื่อผู้อื่นทำงานเพื่อมนุษยชาติเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรสร้างสรรค์ไปจนกว่าจะตายตายแล้วอยากจะเกิดมาหมุนเวียนมาสร้างสรรค์ต่ออีกก็มีหลักประกันแท้เพราะสิ่งที่ได้เหล่านี้ไม่ใช่ของปลอมได้แล้วได้เลยได้แล้วก็ได้เป็นหลักเป็นฐานถ้าถึงขั้นเกรดที่มันจะไม่ลดต่ำกว่าเกรดไม่ลดต่ำกว่าภูมินั้นแล้วยังว่าเข้ากระแสจนกระทั่งไม่ลดต่ำไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานะเอาวินิปาตธรรมทำไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอย่างนั้นจริงเพราะจะหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้อีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็เป็นคุณของโลกเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะความเห็นแก่ตัวหรือว่ากิเลสตัวร้ายนี่มันลดจริงมันมีหลักประกันที่แท้ที่แน่นอนจะเกิดอีกกี่ชาติก็เกิดไปยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วจะหมุนเวียนมาเกิดอยู่ก็ยิ่งมีหลักประกันสมบูรณ์ก็จะมีแต่ความรอบรู้มีแต่ความเชี่ยวชาญมีแต่โลกวิทูมีแต่สิ่งที่จะเจริญงอกงามไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละในอนาคตไปอีกกี่แสนชาติก็ตามก็สั่งสมไปเพราะว่าโลกนี้มีมากมายนะ เรื่องที่จะคิดขึ้นมาทับถมให้มันวุ่นวายเดือดร้อนอยากรู้ยากที่จะรู้นี่มากขึ้นมาทุกวันนี้มีอะไรซับซ้อนจนที่ยากที่จะรู้นี่เยอะแยะถ้าไม่ล้างสิ่งที่มันปกปิดอัดอั้นทับถมพวกนี้ลงไปแล้วเราก็จะไม่ยั่งลงไปถึงก้นรากไม่ถึงรากไม่ถึงต้นเขาของสิ่งที่มันเป็นจุดต้นที่สุดได้จุดต้นที่สุดของการเกิดการทุกข์การโง่อวิชชาเนี่ยก็ต้องค้นเข้าไปถึงที่สุดอย่างนั้นให้ได้อาตมาขึ้นต้นด้วยคำว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้มีอะไรนอกไปจากกรรมกับการเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเรานี่ถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้จักกิเลสแล้วก็ไม่รู้จักว่ากรรมกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมันกายกรรมวจีกรรมมันจะเป็นกรรมชั่วหรือกรรมดีมันก็เกิดจากจิตเป็นประธานจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงมโนมันเป็นตัวที่ให้กายออกมาเป็นอย่างนั้นให้กายกรรมทำอย่างนั้นให้วจีกรรมทำอย่างนั้นตามอำนาจของจิตจิตมีอำนาจยิ่งใหญ่จิตวิญญาณเป็นอำนาจยิ่งใหญ่ในศาสนาอื่นเขาก็เข้าใจเขาก็เชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นอำนาจยิ่งใหญ่แต่จิตวิญญาณที่เป็นอำนาจยิ่งใหญ่นั้นเขาไปยกให้พระเจ้าซึ่งเป็นจิตที่อยู่ไหนก็ไม่รู้จับไม่ติดแต่ของพระเจ้าเนี่ยย่นย่อมาเลยจิตวิญญาณถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าพระเจ้าดีที่สุดจิตวิญญาณเราทำให้เหมือนพระเจ้าจิตวิญญาณในตัวเราก็ต้องดีที่สุดเป็นวิญจิตวิญญาณเดียวกันกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ของพระพุทธเจ้าจึงพิสูจน์อย่างมีเป้าหมายมีสิ่งที่พิสูจน์อย่างชัดเจนมี subject แท้ๆแต่ของศาสนาอื่นนะพระเจ้าจิตวิญญาณอยู่ไหนไม่รู้แม้แต่อยู่ในตัวเองก็ยังจับไม่ติดยังไม่แม่นเลยยังไม่ชัดเจนว่า subject แท้ๆอยู่ในหลอดทดลองนี้ยังคว้าไม่ติดและยังไม่มีวิธีที่จะพิสูจน์จิตวิญญาณอันนี้ในศาสนาที่มีก๊อดทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์ได้แต่รู้เป็นไอเดียลนะรู้เป็นปรัชญาสูงๆว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณที่สะอาดจิตวิญญาณที่เห็นแก่ผู้อื่นจิตวิญญาณที่เมตตาคนทั่วโลกอะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณจริงใหญ่มีอำนาจมีอะไรนะก็ได้แต่ความเข้าใจอย่างนั้นแต่ไม่มาพิสูจน์จิตวิญญาณที่แท้จริงเพราะถ้าจิตวิญญาณจะมีอำนาจที่แท้จริงก็ต้องมีคุณลักษณะนั้นจริงเพราะจิตวิญญาณในตัวโลกมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณในตัวมนุษย์จึงเป็นตัวเดียวกันกับจิตวิญญาณพระเจ้านะเพราะนั้นเรามีตัวที่ชัดศาสนาพุทธจึงพิสูจน์จิตวิญญาณได้ชัดถ้าทำให้จิตวิญญาณนี้สะอาดบริสุทธิ์ที่เรียกว่าอรหันต์พระเจ้าเรียกว่าอรหันต์ท่านก็ยืนยันเลยว่าหลักการอื่นทฤษฎีอื่นไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์อย่างนี้ได้จนมีลำดับบริสุทธิ์ระดับหนึ่งเรียกว่าโสดาบันระดับหนึ่งเรียกว่าสกิทาคามีระดับหนึ่งเรียกว่านาคามีระดับสูงสุดเรียกว่าอรหันต์ไม่สามารถจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างนี้ได้อย่างแท้จริงท่านถึงว่าลัทธิอื่นก็ได้ตามทฤษฎีอื่นได้แบบอื่นอาจจะเก่งนะเก่งช่วยเหลือคนได้อย่างดีแต่มีรางวัลมีสิ่งล่อมีสิ่งจูงยังไม่หมดอามิตรในศาสนาใดๆแล้วแต่เอาสรรเสริญล่อเอาพระเจ้าล่ออะไรก็ล่อจะต้องได้รางวัลได้อยู่กับพระเจ้าได้รับความดีงามอะไรต่างๆนานาซึ่งมันก็ดีเป็นพลังสูงเลยนะสูงทีเดียวละเพราะว่าพลังเหล่านี้เป็นพลังกระตุ้นมันเหมือนกับโลกนี่แหละเอาลาภยศสรรเสริญล่อก็ติดเหยื่อพวกนี้อยู่กันไปทางธรรมก็เอาคุณงามความดีล่อเอาบุญล่อก็ได้ล่อเอาบุญกุศลคุณงามความดีมันล่อก็เป็นเหยื่อล่อถ้าเรามีปัญญาเข้าใจแล้วไม่ใช่ล่อถ้าเราต้องการเราจะได้เราทำมันก็ได้แล้วเราก็วางใจอย่าไปติดยึดว่าเป็นเราแม่ได้แล้วก็อย่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยพระศาสนาพุทธมีการปล่อยวางไม่ติดไม่ยึดไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีของเรามันซับซ้อนพลังผู้ที่เข้าใจยังไม่ดีก็เลยพลังไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะพลังสร้างสรรค์พลังเสียสละเพื่อผู้อื่นก็ไม่แรงสู้สิ่งที่มีเหยื่อล่อเมื่อคนโลกีเนี่ยโอ้โหมีเหยื่อล่อลาภยศสรรเสริญโลกกิจสุขล่อนี่เอาเป็นเอาตาเอาชีวิตเขาแหลกเลยเพื่อจะได้มาเสพสมสุขสมแต่ทางธรรมทางพระพุทธโดยเฉพาะศาสนาพุทธด้วยเมื่อไม่มีล่อนี่มันก็เลยไปทอนซะไปทอนกำลังที่จะมุ่งมั่นไม่มีตัวกูของกูมันก็เลยกำลังที่จะทำเพื่อสิ่งที่ไม่เพื่ออะไรมันก็เลยซับซ้อนนะแต่ถ้าเข้าใจดีแล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะงั้นถ้าภูมิธรรมสูงแล้วเสียสละโดยบริสุทธิ์ใจทำแล้วก็คือคุณค่าที่ดีทำแล้วยิ่งมีติดยึดจริงๆแล้วพลังที่สูงสุดเป็นแอบโซลูทเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งแน่นอน เป็นพลังไม่มีถดถอยด้วยเป็นพลังที่ไม่ท้อแท้เป็นพลังที่ไม่ต่อรองไม่มีประชดประชันไม่มีน้อยใจไม่มีงองอนอะไรไม่มีลักษณะกิเลสอย่างโลกียิ่งไม่มีเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพที่จริงตรงเมื่อสูงสุดจริงแล้วเหนือชั้นกว่าพลังทางโลกีนะเหนือชั้นกว่ามีอิทธิบาทกว่าแล้วก็ไม่มีมัชฌิมามีรู้จักการสมดุลรู้จักสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีได้เนียนกว่าดีกว่านะจึงเกิดสิ่งที่สูงสุดความสมดุลเนี่ยเป็นความสูงสุดในอะไรๆทั้งมวลนะจะอยู่นานแล้วก็ได้สภาพที่แคล่วคล่องว่องไวราบรื่นเที่ยวชาญพลังงานสูงสุดอยู่ที่ความสมดุลนะความสูญเสียกับสิ่งที่เกิดมันมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างพอดิบพอดีถ้าอะไรมันตรงไปข้างใดข้างหนึ่งมากไปข้างใดข้างหนึ่งจะเกิดความสูญเสียมากกว่าดูเหมือนจะได้มากแต่ความสูญเสียจะยิ่งมากกว่าถ้าเผื่อว่ามันไม่สมดุลนะนี่พูดสั้นๆพูดในสภาพประลักษณ์ให้ฟังนะพวกเราได้พยายามศึกษาได้พิสูจน์มากันจนถึงทุกวันนี้อาตมาทำงานมาไม่นานมันเพียง20กว่าปีพวกเราก็ศึกษากันมาทั่วประเทศก็มีกันพอสมควรเข้าใจแล้วก็มีมรรคมีผลอะไรๆได้จริงก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งกระแสของสังคมโลกโลกีเนี่ยก็มากนะมากโดยธรรมเลยมากแล้วมันก็ต้านโดยธรรมแม้เขาเหมือนไม่ต้านแต่เขาก็ต้านโดยธรรมทวงอยู่กันเหมือนกับกระดาน6 2ด้านเราอยู่ระหว่างกระดาน6อีกด้านนึงเนี่ยโอ้โหทวงดุลโลกเขานี่นะไม่ต้องเอานอกประเทศไปถึงพลโลกถึง 5,000 เนี่ยอาตมาดูสถิติล่าสุดนี่ 5,800 ล้านแล้วคนพลโลกนี่ 5,800 ล้านฉลอง 5,000 ล้านยกจกไม่นานเท่าไหร่นะไม่อาตมาว่ามันยังไม่ถึง5ถึง5ปีหรือยังฉลอง 5,000 ล้านมายกมนุษย์เขาสำรวจมนุษย์พลโลกกัน 5,000 ล้านคนประเทศไทยก็เพิ่งสำรวจ60ล้านคนประโยคๆนะในจำนวนคน60ล้านคนนี่เถอะเทียบกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยชาวอโศกอยู่ใน60ล้านคนนี่กระดานกระเดื่องนี่โอ้โหใช้หลักอะคิมิดิสดูสิเนี่ย มันจะกระเดื่องกันขนาดไหนอะเราต้องใช้คานยาวมากเลยของเราเนี่ยมันถึงจะพอดึงในจำนวนประมาณเท่าไหร่ใน60ล้านคนเนี่ยมันมีน้ำหนักเท่าไหร่นะใช้กระดานกันต้องทวงอย่างหนักเลยที่อาตมายกตัวอย่างนี่ก็มีความหมายว่าอโศกเราเนี่ยอยู่ในสังคมอย่างโลกีเนี่ยเราจึงสู้หรือทานแรงเสียดทานของโลกีนี่หนักไอ้ที่ไม่เข้าใจเลยมองเราเหมือนอย่างคนบ้าๆบวมๆก็เยอะนะเพราะค่านิยมรสนิยมหรือคอนเซปต์ของคนโลกีเขานะเขาเห็นอย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วจริงๆเขาเชื่ออย่างโลกีนั่นแหละมันต้องอยู่ในโลกนี้แหละต้องกินต้องสูบต้องดื่มต้องเสพต้องมีความสุขแล้วเขาก็เข้าใจความสุขแง่เดียวความสุขคือเสพสมสุขสมสุขอย่างมีรสอร่อยรสบำเรอบำเรออารมณ์อยากสมอยากก็สุขบำเรอให้กิเลสมันสมใจก็สุขไม่ใช่สุขอย่างว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสไม่ต้องก็ต้องบำเรอบำรุงอะไรมันก็สุขแล้วสุขอย่างสงบสุขอย่างระงับเขาไม่มีเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นความจริงมนุษย์เนี่ยบางทีเขาก็บอกโอ้นี่มีข่าวคราวบอกว่ามีคนพยากรณ์ว่าโลกจะแตกพศอีกเท่าไหร่อีกกี่ปีข้างหน้านะ19991999ก็อีก3ปีทีสองปีกว่านี่มันหมด96แล้วนี่97แล้วก็จะก็ไป99 99มันแตกก็จะแตกเดือนมกราคมหรือแตกเดือนธันวาคมของพ.ศ.ค.ศ.1999เขาก็ไม่บอกว่ามันจะแตกเดือนไหนอ่ะเดือนมกราหรือเดือนธันวา1999เนี่ยมีคนพยากรณ์เอาไว้อย่างนั้นว่าโรคจะแตกยิ่งบอกว่าโอ้โรคจะแตกแล้วเนี่ยพวกที่จะเสพสมสุขสมนี่เขาก็มีความคิดยังไงโลกมันก็จะแตกแล้วเถอะมีชีวิตจะหาสุขใส่ตัวกันแล้วกันเหมือนกันนะ เสพสมสุขสมไม่เดี๋ยวยังไงยังไงอีกปี2ปีมันก็ตายแง่ๆแล้วเนี่ยมันต้องหาความสุขใส่ตัวว่างั้นนะต้องหาความสุขใส่ตัวก็ไม่แหมเขาเข้าใจสุขอย่างนั้นเขาก็เลยย้ำเปใหญ่เลยบำเรอใหญ่เลยนึกว่าไอ้ทินนั้นนะเป็นกำไรเป็นสิ่งได้เสพทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องเสพกามารมณ์เสพโลกียารมณ์คว้าอะไรได้อะไรใหญ่ก็ต้องเอาสมอยากมันก็เลยยิ่งเกิดความมากในการแย่งชิงหรือการแย่งกันเสพมากขึ้นนะส่วนพวกที่จะเข้าใจว่าโอ้นี่มันจะโลกจะแตกอีก2ปีต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลต้องเร่งสร้างเสียสละเถอะต้องรู้จักกรรมวิบากต้องรู้จักว่าคนเรานี่ถึงตายไปแล้วนี่มันไม่หมดมันมีกรรมวิบากมันจะต้องต่อไปอีกในสังสารวัฏอีกตั้งยาวนานชีวิตเกิดตายแค่ชาตินึงชาตินึงเนี่ยมันสั้นนิดเดียวเดี๋ยวนี้นี่เขาเฉลี่ยแล้วว่าคนเราประมาณ60ปีเท่านั้นน่ะตายใช่ไหม60ปีก็หมุนเวียนตายแล้วเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ60อายุ60คนทุกวันเนี่ยเขาเฉลี่ยว่างั้นนะใครมีสตังค์มากหน่อยก็ต่อให้เป็นมนุษย์พืชไปได้อีก70 80ปีบ้างเอาสตังค์มาเลี้ยงไว้นะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วหรอกเป็นมนุษย์พืชไม่มีวิญญาณแล้วเอาแต่ธาตุอาหารเลี้ยงเข้าไปให้สังเคราะห์เหมือนมนุษย์พืชเนี่ยจะไปไหนก็หามไปที่จริงมันคนเอาไปฝังไว้เอาเท้าฝังดินแล้วก็อยู่มันต้นไม้นะมนุษย์พืชคือมันไม่มีวิญญาณแล้วเป็นมนุษย์พืชไม่เอาเครื่องที่จะมาต่ออาหารให้เพราะไม่มีรากเหมือนพืชจะดูดอาหารมาเลี้ยงตัวเองได้ก็เลยต้องต่อรากท่ออากาศท่ออาหารท่ออะไรใส่เข้าไปท่อน้ำท่ออะไรเข้าไปสังเคราะห์ร่างกายไว้ไอ้ท่อนั่นคือรากของมนุษย์พืชเป็นรากของมนุษย์พืชซึ่งเป็นรากเทียมไม่ใช่รากจริงเอาไปฝังดินก็ไม่งอกรากแน่มนุษย์เนี่ยเอาไปฝังดินให้งอกรากมันพืชมันก็ไม่งอกในมนุษย์พืชไม่มีวิญญาณแล้วไม่รู้เรื่องหรอกมันก็เหมือนมีพลังงานทำให้เกิดเซลล์ต่างๆรักษาเซลล์ให้เซลล์มันสังเคราะห์อยู่เท่านั้นเองนะเนี่ยว่าตัดรากหรือถอดท่อเมื่อไหร่ก็อายุสั้นก็พืชอีกถ้าถอดท่อตายเร็วกว่าพืชซะด้วยซ้ำเพราะมันไม่มีรากจริงๆมันเป็นรากเทียมนะเพราะฉะนั้นคนเราก็อยู่ไปโดยไม่เข้าใจสัจจะก็เป็นอย่างนั้นน่ะยิ่งบอกว่าโลกจะแตกก็ยิ่งเสพใหญ่ก็ยิ่งทำให้โลกเดือดร้อนมากขึ้นสังคมก็ยิ่งปั่นป่วนถ้าไม่มีพันธธรรมะแต่คนมีธรรมะก็ได้ประโยชน์เหมือนกันว่าโลกจะแตกแล้วนะเอารีบๆสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่ามันไม่จบเรายังไม่นิพพานโลกลูกนี้แตกเราก็ต้องอยู่ในโลกใหม่อีกต่อไปอ่ะโลกลุงไหนมีสัตว์โลกมันก็ต้องไปอยู่จนได้แล้วสรีไอ้แล้วไอ้นามธรรมหรือว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่มีขอบเขตไปได้ทั่วหมดเลยอนันตังนะอสรีรังอนันตังสัพพโตปพังมันไม่มีขอบเขตอนันตังไม่มีขีดไม่มีขั้นไปได้ไกลทุรังคมังไปได้ถึงไหนไปอยู่โลกไหนก็ได้มนุษย์อวกาศนี่ไปได้ไม่ไกลหรอกแต่วิญญาณเนี่ยมันไปได้ยิ่งกว่ามนุษย์อวกาศทุรังคมังไปได้ไม่มีขอบเขตอนันตังไม่มีที่กั้นนะมันก็ไปตามวิบากโลกลูกนี้แตกยังไม่ได้ปรินิพพานมันก็ไปต่อที่อื่นใหม่ตามวิบากของตนไปต่อนรกก็ต้องไปต่อกันใหม่ไปต่อสวรรค์ก็ต้องไปต่อกันใหม่ตามกรรมที่แท้จริงกรรมที่สั่งสมไว้อย่างไรอย่างนั้นไม่มีใครบิดพลิ้วไปบิดพลิ้วกรรมไม่ได้สัจจะไม่มีใครบิดพลิ้วไม่มีใครโกงไม่มีรั่วหล่นไม่มีรั่วหล่นไปทำกรรมในที่ลับที่แจ้งอันไหนไว้ครบอยู่บวกลบคูณหารเป็นของตนต้องรับมรดกของตนทั้งหมดไม่มีทุไม่มีตมหกตกหล่นนั่นคือสัจจะสัจจะไม่ได้หยาบเหมือนกับคนทำหกตกหล่นได้ลืมได้เผลอได้ผิดพลาดได้สัจจะไม่มีผิดพลาดเป็นสัจจะที่แท้จริงนะเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เรียนรู้ทฤษฎีสำคัญไม่รู้จักกรรมแล้วก็ไม่ระวังกรรมเมื่อไม่เชื่อว่ากรรมเนี่ยเป็นใหญ่ในชีวิตเกิดมาทุกคนถ้าระวังกรรมพยายามอย่าสร้างกรรมให้มันเป็นสุดทุจริตสร้างกรรมแต่เป็นสุจริตยิ่งสุจริตลึกสุจริตอย่างพระพุทธเจ้าก็คือทำกรรมกริยาที่สร้างสรรค์ก็เก่งสร้างสรรค์แล้วก็ไม่หวงแหนสร้างสรรค์แล้วก็เอาไปเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเป็นการแจกจ่ายเสียสละลดความโลภให้แก่ตัวเองเรายิ่งสร้างสรรค์ได้มากเราก็ยิ่งเสียสละให้แก่คนได้มากๆๆๆ ความโลภ ก็ยิ่งลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้บุญหรือได้กุศลทางวัตถุหรือโลกีก็ยังได้บุญได้วัตถุทางลดกิเลสทางปรมัตถ์ทางโลกุตระด้วยของพุทธนี่มีโลกีก็ได้บุญโลกุตระก็ได้บุญไปพร้อมๆกันไปด้วยกันพร้อมกันเลยได้อานิสงส์สองด้านเพราะพวกเราเข้าใจดีกันแล้วก็มาศึกษาขนาดที่เข้าใจแล้วมันยังไม่ง่ายกิเลสมันอยู่ในตัวเราเราจะรู้เลยว่าโอ้โหกิเลสนี่หมายเอาเรามาปฏิบัติกับอโศกนี่จะรู้ดีว่ากิเลสมันมีจริงและกิเลสมันไม่ใช่ง่ายต้องยอมรับยอมจำนนคนที่มีญาณปัญญารู้จักกิเลสตัวเองแล้วเนี่ยจะชัดเจนโอ้กิเลสเนี่ยแล้วหลายคนจนกระทั่งพอเห็นหน้ากิเลสแล้วก็เลยท้อแท้บอกตายแล้วเราจะล้างกิเลสเราหมดแล้วเนี่ยเห็นกิเลสตัวเองแล้วเสร็จท้อแท้ก็ขอยืนยันว่าท้อแท้ไม่ได้หรอกคนท้อนั้นไม่แท้อยู่แล้วคนที่เอาจริงๆนะคนแท้ๆชาวผู้ที่ละกิเลสแท้ๆเนี่ยไม่มีท้อคืนท้อมันก็ถอยเท่านั้นเองซึ่งมันก็ไม่เจริญอะไรเนี่ยมันถอยอ่ะมันถอยได้ไงมันต้องบุกบั่นมันต้องเดินหน้าเรื่อยไปนะยิ่งเราเองมีกิเลสมากจะไปรอเมื่อไหร่จะไปให้ใครมาเอาออกกิเลสเราก็ต้องเราทำออกทั้งนั้นเองนะไม่มีใครมาทำให้เราได้เราต้องทำเองแม้แต่ศาสนาคริสต์ยังพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้าสอนคล้ายกันเหมือนกันนะแต่ไม่ให้มันชัดให้ไปพึ่งพระเจ้าอยู่นั่นเนี่ยทั้งที่คำสอนนี่มันเป็นคำสอนที่มันชักจะชัดขึ้นมาแล้วแต่ท่านก็ไม่ชัดท่านบอกว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยคนที่ไม่ช่วยตัวเองก่อนพระเจ้าจะไม่ช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อนอ้าวก็ช่วยตัวเองก่อนแล้วถ้าช่วยตัวเองได้แล้วพระเจ้าจะต้องมาช่วยทำไมเล่าใช่ไหมพระเจ้าหลอกหน่อยๆอยู่นะหลอกหน่อยๆอยู่นะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยผู้ที่ไม่ช่วยตนเองก่อนอ้าวเราพระเจ้าต้องช่วยตนเองก่อนแล้วช่วยตัวเองได้แล้วพระเจ้าก็ไม่ต้องช่วยสิยิ่งช่วยสำเร็จแล้วด้วยเนี่ยก็สมบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยตัวเองจริงๆไม่ทำให้แก่ตัวเองจริงไม่มีใครทำให้เราหรอกยิ่งเรากิเลสมากดังที่กล่าวแล้วเรายิ่งต้องทำยิ่งมีโอกาสนี่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่เรามีพรักพร้อมเลยมีมวลเผลอไม่ได้เพื่อนดูแลเหลือเกินแม้กลัวกิเลสเราจะลดกลัวกิเลสเราจะไม่ลดกลัวกิเลสเราจะใหญ่เพื่อนเราเนี่ยโอ้โหเป็นนายตำรวจชั้นดีนะเนี่ยใครโผล่กิเลสออกมาพรับโดนละโดนตำรวจตำรวจเราเยอะไม่ได้แต่งตั้งเลยเป็นตำรวจตรวจคนอื่นแต่เผลอตรวจตนเองฮะตำรวจนี่มัวแต่ตรวจคนอื่นตนเองก็ตั้งบ่อนเองซะนี่แต่คนอื่นตั้งไม่ได้นะคนอื่นแย้มออกมาจะตั้งบ่อนตรวจจับมาเดี๋ยวนี้วิสามันฆาตกรรมยิ่งกำลังเฟื่องฟูนะวิสามันฆาตกรรมเฟื่องฟูตอนนี้เราต้องตรวจของตัวเองให้สำคัญของคนอื่นก็เตือนเขาบ้างบอกเขาบ้างต้องมีบัญญัติบัญญังต้องรู้จักขนาดต้องรู้จักประมาณแล้วก็พยายามช่วยกันนะดีเจตนาดีให้คนอื่นเขารู้ตัวมันเผลอไผลได้ก็บอกกันบ้างแต่ต้องรู้จักจังหวะจากคนรู้จักกาลเทศะบ้างมากเกินไปบางทีก็เกิดโกรธกันชังกันไม่ชอบหน้ากันเพราะว่ามันซ้ำซีซ้ำแซะหรือว่าจำจีจำใช้มากเกินไปอะไรมันก็ไม่ดีก็ต้องมีภาวะพอเหมาะพอดีบ้างสำคัญก็ที่เรานั่นแหละให้สำคัญโดยเฉพาะคนที่ไปจี้เขาแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้มันไม่ได้ผลเท่าไหร่หรอกตัวเองก็ยังเคอะอยู่เลยแล้วก็ไปสอนคนอื่นไปจี้กิเลสคนอื่นแต่กิเลสตัวเริ่มเบอะเลอะเถอะเลยเสร็จแล้วก็ยังไปทำให้คนอื่นไปจี้คนอื่นเขามันผลน้อยมันถ้าเราทำตัวเราเองให้กิเลสน้อยจนเขายอมรับเขายอมให้เคารพนับถือแล้วเราจะไปจี้กิเลสคนอื่นเขาบ้างเขาก็ยังพอยอมก็ยังไปพอเป็นไปได้นะเรามาถึงระดับที่เราจะต้องรวมพลเพราะศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่ไม่ได้เข้าใจธรรมชาติไม่ได้เข้าใจสัจจะเข้าใจความจริงแล้วก็เข้าใจธรรมชาติด้วยธรรมชาติของคนหรือสัจจะอันหนึ่งของคนเนี่ยเป็นสัตว์โคลงเป็นสัตว์จะอยู่กับหมู่กลุ่มไม่ใช่สัตว์เดียวเพราะฉะนั้นศาสนาที่เข้าใจผิดปลีกตัวไปเดียวไปนั่งอยู่แต่ผู้เดียวทำอะไรอยู่แต่ผู้เดียวแล้วก็สะกดจิตจนกระทั่งแบบลัทธิฤาษีอ่ะ แล้วก็หนีปลีกไปแล้วก็ไปกดสะกดจิตแล้วก็อยู่แต่ผู้เดียวไม่รู้โลกหนักเข้าก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโลกเขาไม่รู้อะไรเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้จักเขาเป็นยังไงไม่มีความรับรู้ตัวเองก็นึกว่าตัวเองไปแล้วหลุดพ้นจากโลกนะซึ่งมันเข้าใจได้ง่ายๆนะมันไม่ลึกซึ้งอะไรหรอกแต่ไม่เรียนรู้กิเลสแท้ได้แต่กดข่มกิเลสเอาไว้เท่านั้นเองเนี่ยเป็นลัทธิที่พระพุทธเจ้าก็รู้เกิดมาพบหลักถึงนี้ทฤษฎีนี้จากอารันดาบทอุทกดาบทสอนวิธีนั่งสมาธิได้รูปฌานอรูปฌานกดสะกดจิตได้อย่างนั้นน่ะมันก็ไม่จริงนะไม่จริงพระพุทธเจ้าก็ถึงไม่เอาอย่างนี้มันไม่ชัดมันไม่แท้แล้วเขาก็ได้ไปปลีกเดียวเพราะฉะนั้นศาสนาฤาษีนี่เข้ามามากเลยในศาสนาพุทธความเข้าใจแบบศาสนาฤาษีแบบลัทธิฤาษีนี่เข้ามามากทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นแม้แต่ในประเทศไทยนี่นิกายเถรวาทนี่เอาแต่นั่งหลับตาเข้าไปป่าเข้าเขาเข้าธรรมระวนาพระปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติมรรคองค์8ไม่ได้เข้าใจสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่มีอาชีพเอาเลยแล้วไปโมเมว่าอาชีพพระคือบิณฑบาตอาชีพพระคืองานหลักคืองานบิณฑบาตมันก็ยังไปกันใหญ่เลยนะอาชีพคือการงานที่ทำอยู่ประจำทำอย่างมีคุณค่าทำอย่างมีประโยชน์แล้วก็จะไปหมายเอาว่าอาชีพคืองานที่มีรายได้ถ้าหมายเอางานที่มีรายได้ขัดแย้งกับศาสนาพุทธมากเลยศาสนาพุทธอาชีพก็คืองานนี่แหละงานที่ทำประจำทำอย่างสำคัญทำอย่างรู้คุณค่าอย่างสำคัญเป็นดิมานของสังคมด้วยมีความรู้กว้างขวางมีวิสัยทัศน์อย่างสมบูรณ์สามารถที่จะเข้าใจสังคมมนุษยชาติเพราะฉะนั้นท่านจะทำงานที่มันมีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์โลกยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าดิมานของสังคมทุกวันนี้เนี่ยดิมานที่สำคัญที่สุดก็คือคุณธรรมของมนุษย์ทุกวันนี้คนคุณธรรมร่อยหรอมากเลยนอกจากไม่ร่อยหรอได้ยังไม่พอแถมมีโทษธรรมไม่ใช่คุณธรรมมีโทษธรรมมีภัยธรรมมีสิ่งที่อยู่ในตัวเองเป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อผู้อื่นเป็นโทษต่อสังคมมากมีอกุศลมากนั่นเองมีระบบวิธีเยอะแยะเลยระบบวิธีที่ทรมานระบบที่ซับซ้อนที่ดูเหมือนดีแต่ที่แท้ร้ายซ้อนอยู่ในสังคมนี่เยอะเพราะเขาสร้างวิธีการกันมาซับซ้อนมากมายเป็นวิธีเอาเปรียบเอารัดจนคนไม่รู้ว่าเป็นวิธีเอาเปรียบเอารัดชนิดลึกซึ้งซับซ้อนจนคนไล่ไม่ทันตามไม่ติดนะแล้วก็เลยเลวไหลแล้วทำให้โรคเดือดสังคมเดือดร้อนมากนะเพราะทำไมมันมาเรียนสัจธรรมแล้วมันไปไม่รอดถ้าไม่มาเรียนแล้วจะไม่รู้ความจริงลึกซึ้งดังที่กล่าวนี้ศาสนาพุทธก็ศาสนาที่มันเคียงๆดังที่กล่าวแล้วที่เอาแต่นั่งหลับตาเป็นหลักนั่นแหละไม่อยู่ในมรรคองค์8ไม่ได้ปฏิบัติหลักธรรมตื่นๆยังจับได้ไล่ทันมีสติสัพพัญญะปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องที่ชัดเจนญาณปัญญานี่มีประสิทธิภาพที่สามารถจับได้ไล่ทันในนามธรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดเป็นลำดับละเอียดประณีตขนาดไหนก็สามารถเข้าใจได้และสามารถทำลายได้ทำให้ดับได้สนิทจริงตายสนิทได้จริงจึงไม่ฟื้นเลยจริงๆกิเลสตายสนิทจริงตายจริงทางในจิตแล้วก็ยังมีปัญญารู้ว่าเองควรตายนิรันดรเองไม่ควรฟื้นขึ้นมาอีกเลยมีปัญญาชัดเจนเลยว่าโอ้กิเลสอันนี้เราฆ่าได้แล้วได้เลยเองไม่ควรเกิดมาอีกเลยเพราะไม่เกิดมานั่นดีเกิดมามันไม่ดีจริงๆเพราะอะไรมันชัดเจนญาณปัญญาเหล่านี้ชัดเจนญาณปัญญาจึงเป็นตัวทำให้ถาวรทำให้เที่ยงแท้ทำให้ไม่เปลี่ยนแปลงทำให้ไม่เวียนวนไม่กลับกรอกไม่กลับกรอกเป็นแล้วเป็นเลยได้แล้วได้เลยอย่างสนิทใจนะเมื่อมีสภาพความเป็นจริงเหล่านี้คนจริงๆที่มีคุณลักษณะตามที่กล่าวนี้จริงเป็นคนตามธรรมชาติตามสัจจะนะเป็นคนโขลงจึงมาทำประโยชน์แก่กันและกันรวมกันนะเป็นมวลที่มีทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นมีหลักเกณฑ์มีความเข้าใจมีความนิยมมีค่านิยมเหมือนกันคล้ายๆกันเป็นแนวเดียวกันมีทฤษฎีหลักเดียวกัน ว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเป็นไปอย่างนี้เป็นคนอย่างนี้ดียกตัวอย่างง่ายๆว่าเป็นคนมาจนเนี่ยดีซึ่งฟังแล้วทั้งโลกกี่ก็ฟังแล้วอะไรว่ามาจนดีมาจนมันจะไปอยู่รอดยังไงคนเราขนาดพยายามจะมีฐานะร่ำรวยมันยังอยู่กันยากเลยถ้ามาจนแล้วมันจะอยู่รอดไงอย่างอาตมาเคยถูกทวงเนี่ยที่พูดกับเจ้าหนุ่มคนหนึ่งคือพูดถึงบ่อยพวกเราอยู่นานๆจะได้ยินบ่อยถามอาตมาว่าอยู่ง่ายหลวงพี่ก็อยู่มาที่มหาลดละมักน้อยสันโดษดีไปหลงเลยทั้งโลกโลกีไม่ร่ำไปรวยอะไรไม่ดีไม่ร่ำไม่รวยจะอยู่ไงเขาก็ทักไปคือคุยกันไปบอกว่าอาตมาก็อยู่ไปงี้แล้วยิ่งไม่มีเงินสักบาทจริงดีพอตกคำว่าไม่มีเงินสักบาทเท่านั้นแหละเขาใส่เลยบอกปวดท้อหลวงพี่ไม่มีเงินสักบาทก็เท่ากับหมาตัวหนึ่งสิว่างั้นอ๋ออาตมาก็เป็นหมาตัวหนึ่งสิว่างั้นอาตมาก็บอกเขาว่าถ้างั้นอาตมาก็ได้เท่าที่คุณว่าอาตมาก็เป็นหมาตัวหนึ่งที่คุณพูดอย่างเงี้ยเพราะอาตมาไม่มีเงินสักบาทนะดูได้ยังไงก็บอกคือมันเข้าใจยากอะพอเรามาพิสูจน์แล้วเนี่ยอาตมาก็ไม่ต้องไปพูดยาวอะพิสูจน์แล้วว่าอยู่อย่างอนาคาริกะอยู่อย่างไม่ต้องมีเงินมีทองมันมีระบบของมันเป็นสังคมกลุ่มแล้วมันจะมีระบบของมันเงินก็มีแต่ว่าเราไม่ต้องสะสมหรอกทุกวันนี้นี่กลุ่มคนนี่นะกลุ่มธุรกิจกลุ่มนายทุนกลุ่มอะไรนี่สะสมเงินระดับใหญ่ที่สุดก็ได้อัตราการได้นะมีอัตรารายได้อัตราการได้เนี่ยซับซ้อนได้เปรียบสูงสุดระดับรองลงมาก็ได้อัตราการได้ที่รองลงมาระดับรองลงมาก็ได้อัตราการได้รองลงมาไล่จนระดับต่ำที่สุดเนี่ยถ้าไปอยู่ในเครือข่ายก็มีส่วนได้บ้างทีนี้ในกลุ่มนี้น่ะอัตราการได้เขารวมกันแล้วเนี่ยเขาเอาเปรียบคนกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของเขาทั้งนั้นน่ะทั้งนั้นใช่ไหมกี่กลุ่มล่ะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของกลุ่มระบบทุนนิยมเนี่ยดูดไม่มีวรรคไม่มีเว้นหลับตาก็ดูดลืมตาก็ดูดหายใจเข้าก็ดูดหายใจออกก็ดูดไม่มีหยุดนะไม่มีเขาไม่มีลูกลอยแช่ไว้ถึงตอนนี้หยุดลูกลอยมันระงับหยุดไม่มีลูกลอยไปเรื่อยหยุดเมื่อไรกลับไปเอ๊ะน้ำมันช้าลงเมื่อไรกลับไปเพิ่มให้มันเร็วอีกอย่างเก่าเอ้ยนี่มันลดพลังดูดลดแล้วต้องเพิ่มพลังดูดนี่คือกิเลสที่ไม่รู้จักพอไม่มีหยุดไม่มียั้งไม่มีใครไปสอนให้เขาหยุดยั้งนะระบบที่ไม่มีสันโดษไม่มีการพอไม่มีการมักน้อยแล้วก็ไม่เห็นความมักน้อยนี่เป็นสิ่งดีไม่เห็นความจนเป็นสิ่งดีเขาเห็นแต่ความรวยเป็นสิ่งดีเนี่ยถึงพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะนั้นพอเราบอกว่าเรามาจนเงี้ยดีใครจนได้ก่อนเก่งก่อนแต่อย่าไปโดดผงผางนะโดดพลั่วลงมาจนเลยตายต้องปฏิบัติว่ามันจะได้ยังไงเราจะจนได้ยังไงต้องจนเป็นแล้วก็ต้องมีหมู่กลุ่มเพราะนี้เห็นได้ว่าศาสนาพุทธไม่ได้ขัดแย้งกับสัจธรรมหรือไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติคนเป็นสัตว์คล้องอยู่หมู่กลุ่มถ้ามีหมู่กลุ่มน้อยก็ไปไม่รอดอีกหมู่กลุ่มต้องโตพอสมควรยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งมีแรงสะพัดยิ่งมีแรงจะเกื้อหนุนสังคมเป็นบุญกุศลเกื้อกูลสังคมได้มากขึ้นมากขึ้นเพราะพลังรวมพลังสร้างสรรค์ก็จะมากพลังเสียสละก็มากนี่คือระบบวิธีคือปรัชญาของสังคมที่ทุกวันนี้ควานหาว่าจะเอาระบบอะไรมาแก้ไขปัญหาสังคมปัญหาทุนไอ้ระบบทุนนิยมเนี่ยมันแก้ปัญหาสังคมไม่ตกอาตมาขอยืนยันเลยอาตมาจะตายอีก500รอบก็ขอยืนยันว่ามันแก้ปัญหาไม่ตกแก้ปัญหาสังคมไม่ตกทุกวันนี้แก้ปัญหาทุกวันแก้ไปเถอะรัฐบาลตั้งขึ้นมาบอกกับแม่โพธนายกอ้างนำหน้าว่าจะตั้งกลุ่มคณะรีมทีมนี่ทีมเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ใช่ประเด็นเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมีแต่คนรวยนั่นแหละรูดรีดไปจากคนระดับล่างสูงขึ้นโลกสังคมยิ่งเดือดร้อนมันแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกขอยืนยันว่าแก้ไม่ตกจะแก้ปัญหาก็ต้องสร้างคนต้องสร้างคนต้องไปตั้งที่การศึกษาต้องไประดมที่การศึกษาการศึกษาก็ต้องเอาโลกุตระเข้าไปใส่ด้วยทำอย่างไรจะสร้างคนให้เป็นคนที่ลดโลภโกรธหลงมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีชุมชนที่สร้างสรรค์แล้วก็เสียสละเกื้อกูลออกไปจริงเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่สร้างสรรค์เสียสละกับกลุ่มนักธุรกิจทุนนิยมเนี่ยแหมเป็น คู่ไฟติ้งฮารดาเลยเป็นคู่ต่อสู้กันหน้าดูเลยกลุ่มนักธุรกิจเพราะอาตมาพูดแรงไม่ได้พูดมากไม่ได้อาตมาเขียนถึงเรื่องธนาคารไปฉบับเดียวเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธจับความธนาคารไปเล่มนิดเดียวพูดไปนิดเดียวเท่านั้นเองโอ้โหอาตมามีผลสะท้อนมายากพวกนายทุนเขาเสียผลประโยชน์เขาเห็นว่าเราจะไปเปิดเผยเปิดโปงอะไรต่ออะไรต่างๆนานาซึ่งอาตมาวิเคราะห์มาว่าธนาคารเนี่ยรีดไปเนี่ยเผื่อใครบ้างนะรีดไปเผื่อใครบ้างอาตมาพูดแค่10ตำแหน่ง10ระดับเท่านั้นนะ10ช้อยของคนของที่เขารีดไปเผื่อเท่านั้นนะที่จริงมากกว่านั้นก็ได้นะอาตมาคิดไม่หมดหรอกรีบไปเผื่อเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเอาไปเพิ่มให้ตัวเองนี่แหละใหญ่ที่สุดนอกนั้นก็เพิ่มคนนั้นเพิ่มคนนี้เพิ่มให้พนักงานเพิ่มให้รัฐบาลค่าเสียภาษีค่าอะไรต่ออะไรแม้แต่ที่สุดค่าเออร์กันเอาไว้เขาก็ต้องบวกไว้ทั้งนั้นแหละไม่ฉะนั้นเขาก็ไม่รวยขึ้นแล้วก็มันก็ไม่ลดลงเพราะอาตมาพูดอย่างนี้นี่พวกที่อยู่ในระบบของทุนนิยมเขาฟังอาตมาเขาก็ถือเป็นศัตรูหมดถือเป็นศัตรูหมดซึ่งอาตมาไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาหรอกอาตมาเห็นแก่มนุษยชาติเห็นแก่มนุษยชาติเพราะงั้นกลุ่มของเราเนี่ยจึงจะต้องมีกลุ่มที่จริงจังมีกลุ่มที่เป็นระบบแข็งแรงเพื่อจะพิสูจน์ความจริงใจความแท้ๆเลยว่าเรามาอยู่อย่างไม่โลภโมโทสันเนี่ยเป็นสุขจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นสุขจนกระทั่งต้องเข็นเพราะมันเป็นสุขแล้วนี่ข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี่ม้ามีคนช่วยกวาดผ้าขาดมีคนช่วยชุนฮะก็เลยไม่สร้างสรรค์ความขี้เกียจคือกิเลสขี้เกียจมันเป็นความเห็นแก่ตัวชนิดหนึ่งก็เลยไม่ค่อยทำงานก็ไม่ทำมันก็มีกินนี่นะก็เลยไม่ค่อยทำเนี่ยมันซ้อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องมาศึกษาเห็นจริงแล้วว่าวันเวลากาละนี่มันผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันกาละทุกกาละวินาทีทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญเป็นไงประทับใจไหมทุกวินาทีเนี่ยเป็นวินาทีแห่งบุญวินาทีที่เราจะได้สร้างบุญเราจะได้เสียสละเราได้จะสร้างสรรค์ถ้าเราสร้างสรรค์เราทำวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งเราก็ทำสิสร้างสรรค์สิสิ่งอะไรที่เราควรจะสร้างสรรค์เมื่อกลุ่มของเราเนี่ยเราตกลงแล้วว่าเราจะทำอันนี้แหละอันนี้เป็นดีมานด์อันนี้เป็นอุปสงค์ที่เราจะต้องสร้างลงไปในสังคมเราก็สร้างกันมันยังซัพพลายได้อีกมากมันยังไม่หมดหรอกเราก็ทำก็ไปแล้วเราก็มีวิธีการเผยแพร่วิธีการจำแนกแจกจ่ายวิธีการสะพัดตามหลักเศรษฐศาสตร์บุญนิยมด้วยมีหลักสะพัดตามหลักเศรษฐศาสตร์บุญนิยมอยู่แล้วใครมีหน้าที่เอาไปสะพัดนักบริการก็เอาไปสะพัดเรามีหน้าที่ผลิตก็ผลิตหน้าที่ผู้จะบริหารจะดูแลอะไรก็ทำกันไปอีกหน้าที่มีกันคนละหน้าที่ก็ช่วยกันสร้างสรรค์ผสมผสานกันให้ครบวงจรมันก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงอาตมาว่าอีกถ้าพวกเราเนี่ยนะได้พยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์กันขึ้นมาเนี่ยประสิทธิภาพมันสูงขึ้นพอเพียงอัตราการก้าวหน้าแห่งความเจริญมันมากพอนี่นะอีกสัก30ปีคงเห็นรูปร่างเห็นหน้าเห็นหลังนะฮะอะไรกันอายุแค่นี้บ่นจะตายก่อนแล้วทำไมจะรีบตายเล่าามาพูดถึงโลกแตกบ้างในกลัวโลกแตกมีคนมาถามนะว่าอาตมาคิดยังไงโลกแตกอาตมาบอกอาตมาจะไปคิดทำไมอาตมาเป็นคนคิดเรื่องโลกจะแตกแล้วรู้สึกยังไงอาตมาจะไปรู้สึกยังไงก็ฟังว่าโลกจะแตกอาตมาก็ฟังจะไปรู้สึกยังไงให้กลัวหรืออาตมาจ้างก็ไม่กลัวไปกลัวทำไมถ้าโลกมันจะแตกมันก็ตายหมดทุกคนยังไม่มีปัญหาอะไรมันก็ตายด้วยกันหมดทุกคนไปคิดทำไมอ่ะคุณจะทำยังไงเขาก็พูดต่อไปอีกในซอกแซกซอกแซะไปพวกมีบุญเท่านั้นน่ะโลกจะแตกเนี่ยมันจะมีภาวะแยกแล้วให้คนมีบุญนี่ตกลงไปในช่องนั้นก็ไปอยู่ในที่รอดพูดเป็นนิยายนะสร้างหนังมาขายก็ดีนะแล้วพวกที่เหลือนี่ก็จะอยู่แล้วก็โลกมันแตกแล้วไอ้ที่รอดน่ะรอดไปอยู่โลกไหนอ่ะ ทะลุออกนอกโลกนี้ใช่ไหมไอ้เราแตกในช่องนั้นเราก็ไปอยู่ในอวกาศนั่นเราไปลอยพุทธเข่งเต่งอยู่นั่นนะจะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นดาวดวงนึงก็ไม่ได้จะเป็นเศษอุกาบาตก็ไม่ได้เป็นธุลีอะไรอยู่ในอวกาศแล้วไปอยู่ได้กี่นาทีอยู่ในอวกาศเดี๋ยวก็ตายเป็นเศษธุลีอะไรอันนึงอยู่นั้นมันจะไม่มีท่าอะไรนะเพราะถ้าบอกว่าโลกแตกก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่แตกก็ถ้าแตกจริงก็หมดก็ตายไปแล้วตายไปแล้วเป็นไงกรรมวิบากใครสร้างไว้แค่ไหนอ่ะนี่สิสำคัญกรรมวิบากใครสร้างไว้แค่ไหนก็แค่นั้นอาตมาไม่มีปัญหาล้ออาตมาว่าอาตมาสร้างกรรมวิบากของอาตมาไว้เป็นกุศลอาตมาก็ได้รับไปตามของอาตมาใครมีน้อยก็ต้องขยันเข้าสิโลกจะแตกก็ขยันเข้าสร้างกุศลเข้าสิถ้าเขาบอกว่าโลกจะแตกแล้วคุณเชื่อก็เอ้าก็รีบสร้างเข้าจริงๆไม่กี่ปีอ่ะนิ่งขยันหมั่นเพียรก็จริงอย่าเพิ่งให้ตายก่อนกันแล้วกันขยันก็จนใจขาดตายนั่นก็เกินไปใช่ไหมมันไม่มีปัญหาอะไรนี่ถ้ามันไม่แตกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วแหละมันไม่แตกเสียสภาพตื่นเต้นตกอกตกใจไปเปล่าๆซวยไม่ไปตื่นเต้นไปตกใจทำไมแล้วก็ธรรมดาสบมธรรมดาปกตหอหอจอจอมชยลลนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมชยลลนี่ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อใครจะมากุข่าวแมสนั่นมาตื่นตูมว่าโรคจะแตกอย่างงี้อย่างนี้อาตมาไม่มีปัญหาอะไรหรอกอาตมาก็ฟังคิดตามด้วยก็ได้คิดให้อีกก็ยังได้เลยอย่างที่อาตมาพูดไปนั่นอาตมาคิดให้คิดให้อย่างที่พูดไปนั่นนะไม่น่ากลัวตรงไหนฮะเอาละจะแตกหรือไม่แตกก็แล้วแต่คนมันกลัวโรคแตกและกลัวตายสรุปง่ายๆอาตมาขอถามหน่อยว่าใครไม่เคยตายมีใครบ้างไม่เคยตายยกมือขึ้นเกิดมาไม่เคยตายเชื่อกรรมเชื่อวิบากไม่เชื่อสังสารวัฏไหมถ้าเชื่อสังสารวัฏนะคนที่เชื่อสังสารวัฏแล้วก็ต้องรู้ก็ต้องเชื่อว่าเราคงตายมาแล้วค่อยเกิดเพราะว่าถ้าเราไม่ตายนั้นเราก็คงไม่ได้มาเกิดชาตินี้นะใช่ไหมแล้วก็คงมีชีวิตอยู่ชาติโน้นนะเพราะยังไม่ตายใช่ไหมก็มันต้องตายมันต้องมาเกิดชาตินี้ใช่ไหมก็ถ้าเชื่อสังสารวัฏมันก็ต้องต่ออยู่ตรงนี้เพราะคุณยังไม่ปรินิพพานตายจริงๆตัวนอนหลับตื่นขึ้นมาชาติใหม่นะมันก็คล้ายกันน่ะตายก็นอนหลับก็คล้ายกันนะแต่มันก็มีหลายอย่างที่มันไม่คล้ายตรงที่ว่าคนยังไม่ตายแต่นอนหลับนี่มันยังมีรูปนามขันธ์5มันยังมีความเชื่อมต่อมันยังมีทั้งเซลล์ทั้งประสาททั้งอุปกรณ์ที่จิตวิญญาณยังอาศัยเป็นคูหาสยังเป็นแท่งก้อนเป็นกำบังเป็นที่กำบังอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้อุปกรณ์นี้ได้แต่ถ้าคุณตายจริงๆแล้วไม่มีแล้วไอ้รูปนามขันธ์5นี่ไม่มีอุปกรณ์ต่างๆไม่มีนี่มันจริงยิ่งกว่านอนหลับเพราะฉะนั้นเหมือนกับอาตมาเคยอธิบายฟังว่าถ้าเผื่อว่าคนเรานี่จะลองนึกเดาก็ได้นึกเดาดูตอนที่คนถูกอำนี่นะถูกผีอำถูกผีอำแล้วเราก็จะดิ้นออกมาให้มันออกมาในทวารทั้ง5ใช่ไหมมันดิ้นยังไม่ออกเลยยังไงอย่างนั้นน่ะมันไม่มีทวารทั้ง5ให้ออกแล้วมันยังไงอย่างนั้นน่ะคุณจะเป็นอย่างนั้นน่ะขนาดฝันร้ายไอ้ตอนถูกอำนี่นะคุณจะอยู่งั้นดิ้นแล้วคุณก็ออกไม่ได้คุณไม่มีทางออกคุณจะเป็นอย่างนั้นอยู่นั่นแหละไปนั่นอีกนานนับปีทุกข์อยู่อย่างนั้นไม่มีทางแก้ไขแต่เวลาคุณตื่นมาทวารทั้ง5นี่นะมันก็แก้ไขมันลืมอนุนไปแล้วมันก็มารับอันใหม่เข้ามาผสมผสานตามหัวใจหัวกายมันก็มารับสภาพพวกนี้มันก็เลยค่อยอยู่ชั่วแต่ถ้าไม่มีแล้วผีอำก็ถูกอำต่อมันคุณดิ้นออกมาไม่ได้ยังไงนั่นแหละยาวนานไปอีกนานมากเลยตายแล้วจิตวิญญาณจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนรกคุณปรับได้แต่คุณปรับได้คุณก็ปรับสิคุณปรับผีอำไม่ง่ายที่ไหนมีแต่จากดิ้นออกมาคุณปรับไม่ออกเคยไหมเคยถูกผีอำป่ะนั่นแหละมันปรับไม่ออกหรอกมันก็อยู่อย่างนั้นมันปรับไม่ได้หรอกมันมีพลังเท่านั้นแล้วมันก็จนกว่ามันจะหมดแรงวิบากแรงกรรมแรงอะไรของคุณถึงจะหยุดไปอันนี้แรงผีอำนี่ก็คือเรื่องชั่วคราวเรื่องชั่วเดียวนะผีอำนี่ไม่ใช่เรื่องถาวรด้วยแต่ว่าบุญบาปกรรมวิบากนะเรื่องถาวรหนักกว่านั่น มีวิบากที่สอง ซัดนี่วิบากอื่นๆใดๆมันก็มีรวมอยู่ของมันก็ต้องไปรวมตัวกันไปสังเคราะห์กันอีกทีนึงนะเพราะเป็นเรื่องที่เราเดาก็เดาไปอาตมาก็พยายามยกตัวอย่างที่มันพอจะคเนตามได้นะให้ฟังเล่าให้ฟัง พราะน่ากลัวจิตวิญญาณที่เราตายแล้วเราไม่มีจิตไม่มีรูปร่างกายเนี่ยมันยิ่งน่ากลัวทุกข์ก็ทุกข์จริงสุขก็สุขจริงเพราะมันจริงกว่ามันเรื่องของจิตวิญญาณเท่านั้นมันไม่มีอะไรพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องคุณจะไปร้องใครช่วยก็ไม่ได้ปากก็ไม่มีแล้วคุณจะไปทำอะไรก็ใครไม่ได้แล้วจิตวิญญาณมันไม่มีปากมันไม่มีเสียงมันมีอะไรมันเป็นโลกของส่วนตัวเอกจรังมันจะไปไหนก็ไปตัวเดียวอันเดียวเดียวโดดๆมันไม่มีหรอกไอ้ที่มันดาวกันว่าเราไปพบคนนั้นไปพบคนนี้ไปพบหมู่ในนรกไปพบในสวรรค์ไม่มีอันนั้นเรื่องดาวทั้งนั้นจิตวิญญาณเอกจรังไปเดียวๆอยู่เดียวๆไปไหนมาไหนด้วยตัวเองทุรังคำมังจะไปไกลไปใกล้ของตัวเองไม่เกี่ยวอะไรใครที่จริงมันไม่ไปมันไม่มาด้วยซ้ำมันดาวกันทั้งนั้นมันไม่เป็นอะไรเพราะมันยิ่งกว่าวัตถุทุกทั้งหมดแค่ไอน์สไตน์เถียงกันกับควอนตัมกับโฟตอนเถียงกันว่าแสงนี่มันเป็นควอนตัมแสงนี่เป็นโฟตอนแสงเป็นก้อนหรือแสงเป็นคลื่นเถียงกันพิสูจน์ใหญ่เลยนะเป็นทั้งสองอย่างไม่มีใครตัดสินเลยสองคนนี่เถียงกันสองคนถูกทั้งสองอย่างเลยชนะกันทั้งคู่เลยจนบัดนี้ไม่มีใครตัดสินแค่แสงเนี่ยก็มันก็เป็นวัตถุอยู่ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่ามันเป็นก้อนหรือเป็นคลื่นต่อเนื่องเท่านั้นนะเป็นคลื่นต่อเนื่องมันไม่ใช่เป็นตัวตนที่วิ่งไปเป็นตัวนี้รอดไปเป็นตัวนี้ไม่ใช่เป็นคลื่นกระทบกันคลื่นเท่านั้นเองเขาว่างานพิสูจน์ว่าแสงนี่เป็นคลื่นกับแสงนี่เราเป็นก้อนเป็นตัวแท่งเป็นอนูหนึ่งมันไม่ใช่ทั้งไอ้แสงมันไม่ใช่ทั้งแค่แสงนี่ยังพิสูจน์กันไม่ได้วิญญาณมันละเอียดกว่านั้นอีกไม่เป็นทั้งก้อนไม่เป็นทั้งคลื่นเดาไม่ได้มันเดาไม่ได้เสื้อตมาก็พูดไม่ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็พูดไม่ได้พระพุทธเจ้าพูดได้มันเป็นอะไรท่านก็ตรัสไปแล้วสิให้พวกเราจะต้องมาเถียงกันทำไมจะต้องมาคิดนั่นคิดนี่ทำไมท่านตรัสได้ท่านบทระบุเป็นภาษาคนได้ใช่ไหมมันระบุไม่ได้ระบุได้แต่ข้างเคียงระบุเป๊ะไม่มีภาษาพูดวิญญาณจิตวิญญาณระบุเป๊ะไม่มีภาษามันได้แต่พูดของข้างเคียงที่ไปอย่างง้นอย่างงี้ลักษณะอย่างง้นงี้เอกจรังทุรังคมังอนันตังอะไรก็แล้วแต่สุทัศสังอะไรต่างๆนานาที่ดูในเราคิดอะไรอาตมาพยายามค้นคำพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าวิญญาณคืออะไรบ้างมาขยายความให้ฟังเล็กๆน้อยๆเท่าที่ผมค้นคว้าได้อาตมาไม่ใช่นักค้นคว้านักฉวยในชนะคนกว่ามีก็ช่วยเอามาใช้แต่ไม่เคยไปค้นมาชนตาก็คว้าเลยถ้าไม่ชนก็แล้วไปชนก็คว้ามาใช้ช่วยมาใช้ถ้าไม่ชนอาตมาก็ไม่ค้นคว้าถ้าไม่เป็นนักคนกว่าถ้าอาตมาเป็นนักคนกว่าโอ้อาตมาจะต้องทำงานในทางวิชาการนี่มากกว่านี้และไม่มีเวลาจะมาทำงานทางด้านบริหารทางด้านสร้างสรรค์ทางด้านอะไรพวกนี้เลยจะกลายไปเป็นนักวิชาการไปหมดมันก็ไม่พอแต่ตมาว่าวิชาการเหล่านี้ค่อยๆเป็นไปตามลำดับไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันจะเกิดไปตามลำดับจะมีคนที่จะมาเรียบเรียงมารวบรวมมาทำอะไรต่ออีกให้มีภูมิที่แท้ก่อนเมื่อมีภูมิที่แท้แล้วก็ต่างคนต่างถนัดแบบไหนก็จะมาขยายรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรไปในอนาคตนะมันพวกเราได้มาพิสูจน์หลักฐานจริงมาพิสูจน์ทฤษฎีจริงของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วได้ความจริงหรือได้มรรคได้ผลได้ความจริงจึงเกิดเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยมีคนที่ลดละได้ลดละอบายมุขซึ่งเป็นกิเลสหยาบคนธรรมดาเขาก็รู้อบายมุขไม่ค่อยดีแต่เขาทนไม่ได้ขนาดไปนั่งเล่นไพ่เอามาถ่ายรูปมาประจานกันในสสนึกว่าโอ้โหนะสถาบันมีเกียรติยิ่งใหญ่นะสภาประเทศน่ะรัฐสภามันไม่ใช่เป็นสภาเล็กๆเมื่อไหร่ใช่ไหมก็ยังอบายมุขก็ยังเล่นกันอยู่ได้แล้วก็กินเวลาราษฎรไปทำงานแท้ๆเลยมันหนีไปนั่งเล่นไพ่กันโอ้น่าเกลียดน่าชังอย่างนี้เป็นต้นอบายมุขก็รู้นะอายตัวเองก็อายนะแต่มันอดไม่ได้กิเลสมันติดอย่างนั้นน่ะเพราะถ้าเผื่อว่าเป็นเลิกไปล้างให้สิ่งติดเหล่านี้มันก็ติดอยู่อย่างนั้นแหละถ้าล้างเลิกได้ก็จะหลุดพ้นออกมาหลุดพ้นออกมาจากโลกอบายจากโลกที่หยาบๆชัดๆเล่นไพ่เล่นการพนันสิ่งเสพติดแม้แต่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาดูดติดยาบ้ายาอะไรทั้งนั้นน่ะเลิกมาเป็นของเบาๆมันก็ธรรมดาสามัญอย่าไปว่าติดอะไรมาแม้แต่ติดยาดมระวังนะพวกเรา ติดยาดมไม่ถอดไม่ถอนเดี๋ยวตะมูกแหว่งอะแม้แต่ติดยาดมมันก็เป็นสิ่งเสพติดไปติดอะไรกันนะกันหนาจะดมเพราะว่าเรามีโรคมีภัยให้มันแก้ขัดแก้อะไรตายไปบำบัดไปพอสมควรก็ใช้แล้วก็จิตวิญญาณไปติดไปเสพมันเข้ามันก็กลายเป็นสิ่งเสพติดยาดมก็เสพติดได้ยานัดนั่นไม่ต้องพูดเลยถุนกันอยู่นั่นนะตะมูกมอมเนี่ยถ้าเราไม่เลิกสิ่งที่ติดมาอะไรมันก็ติดลาภมันก็ติดยศมันก็ติดสรรเสริญมันก็ติดจะว่าไปแล้วไม่ต้องว่าแต่ติดกามเลยมันติดทั้งนั้นแหละมาล้างความติดยึดให้หลุดพ้นภาษาง่ายๆภาษาท่านก็ว่ามานานแล้วให้หลุดขาดกิเลสไม่ต้องไปติดไปยึดรู้มันมีอยู่ในโลกเมื่อจิตนี่หลุดพ้นจริงโลกมันก็มีอบายมุขมันก็มีอะไรมันก็มีแต่เราไม่ได้ติดมันเรารู้ว่าควรหรือไม่ควรถ้าจะควรเอามาใช้ประโยชน์สังเคราะห์ชีวิตอยู่ก็ใช้พอสมควรไม่ต้องไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรจริงๆแล้วไม่อยากฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยด้วยเพราะปัญญามันก็รู้ว่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมันก็ผลาญถ้าให้มันได้พอเหมาะพอดีมันก็ดีน้อยไปมันก็ขาดก็มันก็ชัดๆอย่างเงี้ยจะใช้พอเหมาะก็พอเหมาะนุ่งผ้าก็นุ่งให้พอเหมาะพอดีน้อยชิ้นเกินไปก็อุจาดก็รู้มากเกินไปก็โอ้ถ้าหนักวุ่นไม่ให้เข้าท่าอะไรนี่เป็นต้นหรือแม้แต่กินก็เหมือนกันใช้ก็เหมือนกันซึ่งเป็นสัจจะคนมีปัญญารู้ความพอเหมาะพอดีแล้วก็ไม่เปลืองนอกจากไม่เปลืองสมรรถนะเราสูงก็สูงก็สร้างไปสิเพราะฉะนั้นคนมารวมกันมีพลังสร้างสรรค์มีพลังลดละอย่างนี้จึงเกิดกลุ่มที่จะมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์เสียสละที่จริงเนี่ยพูดขยายความมาในฟังให้ดีๆเถอะนี่เป็นเรื่องจริงนี่เป็นถ้าจะบอกว่านี่เป็นทฤษฎีเป็นหลักการหรือเป็นระบบที่เยี่ยมระบบสำคัญก็เป็นระบบที่มนุษย์ทำได้ช้างม้างูควายทำไม่ได้ช้างตัวใหญ่ๆมันก็มาทำตามทฤษฎีที่ว่านี่ไม่ได้นี่คนเท่านั้นแหละทำได้คนทำได้ก็เป็นคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นด้วยทำไม่ได้ไปทั่วไปหมดหรอกซึ่งเราก็รู้เอาไว้ในยศสัตว์หรือสัตว์ที่สอนไม่ได้สอนไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องไม่มีภูมิปัญญาที่จะทำได้เลยทั้งที่รู้นี่ก็ยังทำได้ประมาณนึงอีกประมาณนึงก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะไปพัฒนาขึ้นไปมันก็จะมีระดับไปเรื่อยๆมีสูงกลางต่ำซ้อนสอดกันอยู่เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ได้แล้วก็ได้ช่วยสังคมเรื่อยมาเรื่อยมาผู้ใดยังไม่ได้เห็นสิ่งดีนี่ก็ทำตามกันเมื่อปรารถนาสิ่งดีนี่ก็ไล่เลียงออกมาเมื่อเผยแพร่ไปเพียงพอและความเจริญของหมู่กลุ่มมีรูปธรรมมากพอก็เห็นได้ก็ดูได้ง่ายขึ้นมีฤทธิ์มีแรงของมันไปตามธรรมชาติอาตมาถึงบอกว่าพวกเรานี่ต้องสร้างให้ได้จนกระทั่งคนตาบอดเห็นได้ไม่รู้จะทำยังไงต้องสร้างจนกระทั่งคนตาบอดเห็นได้ต้องสร้างไปอุตสาหะภาคเพียรทำไปมีชีวิตบอกแล้วว่ากาละแต่ละวินาทีแต่ละวินาทีนี่เป็นวินาทีแห่งบุญไม่ใช่วินาทีแห่งการชะลอผัดวินาทีข้างหน้าก็ได้วันนึงสายไปมันต้อง up to second ไม่ใช่ up to dateวันหนึ่งมันไม่ไหวหรอกคืนไปชะลอถึง up to date นี่มันไม่ทันสมัยแล้วมันต้อง up to second นะทุกวินาทีเดี๋ยวนี้มันเร็วจริงๆมันเร็วนะใครอยู่ที่สังคมเร็วๆเขานี่อย่างสังคมญี่ปุ่นใช่ไหมแม้แต่เดินช้ายังชนเลยใช่ไหมนี่คนอยู่ญี่ปุ่นมานี่รู้ดีแม้แต่ญี่ปุ่นนี่ขึ้นเดินช้ามันชนล้มเลยแล้วล้มแล้วมองด้วยนะไม่ใช่ล้มแล้วสงสารนะล้มแล้วมองดูถูกฮะมัดช้าอย่างนี้ได้ไงนะไม่ใช่ว่าชนล้มแล้วจะโอ้ยขอโทษช่วยไม่ดูถูกด้วยข่มด้วยสังคมมันรีบร้อนสังคมมันต้องรวดเร็วมันอะไรแล้วมันเร็วจริงๆไม่ใช่ว่ามันเร็วเล่นๆเพราะงั้นในทางที่มันไปสร้างสิ่งที่ทับถมสังคมทับถมความเดือดร้อนของโลก คนที่ไปสร้างทับถมความเดือดร้อนของโลกมันก็เร็วที่ขมีขมันสร้างแล้วเราโมจะอ่อยทั้งยิ่งยากกว่าด้วยแล้วเมื่อไหร่ทันโลกแตกอีกร้อยลูกจะทันไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นโลกแตกอีกร้อยลูกก็ไม่ทันถ้าเผื่อว่าคืนไม่เข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องขมีขมันทำไมเราจะต้องขยันทำไมเราจะต้องรีบความจริงก็ต้องรีบอย่างที่กล่าวแล้วเพราะว่าเราไปบอกให้เขาช้าเขาไม่หยุดหรอกเขาไม่ช้าบอกชะลอหน่อยพวกที่เอาเปรียบเอารัดน่ะชะลอหน่อยเธอชะลอหน่อยได้ไหมขนาดไปชะลอดอกเบี้ยเขายังไม่ค่อยจะยอมเลยใช่ไหมไปชะลอดอกบงดอกเบี้ยนี่หน่อยก็ไม่มีใครยอมทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราก็ได้ไปห้ามเขานอกจากเราจะทำตัวเรานี่เร่งขึ้นไปให้เท่าเทียมกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งคุณภาพของความดีงามกับคุณภาพของความเลวทรามนี่นะมนุษย์มีสัญชาตญาณหรือมีสามัญสำนึกนะมันมีสามัญสำนึกรู้ว่าความดีงามกับความเลวทรามเนี่ยความเลวทรามมีน้ำหนักจริงความดีงามมีน้ำหนักจริงแต่ความดีงามมีประมาณน้อยนี่ทวงความเลวทรามประมาณมากได้มนุษย์มีความสำนึกเกรงความดีไม่ได้เกรงความชั่วเพราะฉะนั้นมนุษย์มีสามัญสำนึกอันนี้อยู่จริงเพราะฉะนั้นความดีแม้ไม่มากเท่ากับความชั่วก็สามารถทวงดุลความชั่วได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำความจริงนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมีประชาชน60ล้านเอาเถอะนี่ไม่ใช่ไปดูถูกกันนะไม่ดูถูกคนหรอกจะมีมนุษย์ที่ทำชั่วๆอยู่ในสังคมโลกนี้ถึง 60% 70% มนุษย์ดีๆ 30% จริงๆนี่ก็ถ่วงกันได้พอสมควรแล้วถ้ายิ่ง 50-50 แล้วกระดานกระเดื่องเนี่ยชนะแล้วนี่เป็นเรื่องจิตวิญญาณนะสำนึกนี่จิตวิญญาณสามัญสำนึกนี่จิตวิญญาณจิตวิญญาณก็ต้องมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นกระดานกระเดื่องเนี่ยความดีหรือคนดีเนี่ยคนดี50คนไม่ดีอีก50กระดาน6นี่คนไม่ดีชนะแล้วชนะลอยตัวเลยเพราะแม้แต่แค่คนดี30คนไม่ดี70เนี่ยทวงกันได้พอสมควรแล้วทุกวันนี้นี่เรายังไม่ถึง30เรายังไม่ถึง30เราต้องเร่งรัดพัฒนาให้ยิ่งกว่า30นี่ให้ได้ก็ขอเอาไปให้มากกว่าที่เป็นอยู่นี่ให้ได้ให้ไปถึง30เป็นอย่างน้อยจึงจะพอถ่วงดุลสังคมนี้ได้ถ้าเราทำได้ประเทศไทยทำได้มันก็จะเป็นอัตราส่วนที่จะเทียบไปหาพลโลกได้เมื่อคนไทยมีพลโลกคนที่มีลัทธิอย่างนี้มีสภาพอย่างนี้มีระบบวิถีชีวิตอย่างนี้เท่านี้ปริมาณเท่านี้20ล้าน30ล้าน40ล้าน50ล้านอะไรก็แล้วแต่ก็ไปทวงปริมาณของปริมวลมนุษยชาติในโลกขึ้นไปตามลำดับทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดนะไม่มีอะไรไม่สัมพันธ์กันอย่างไอน์สไตน์พูดนะถูกแล้ว relative นะทุกอย่างเป็น relative ทั้งนั้นไม่มีอะไรเราไม่สัมพันธ์กันสัมพันธ์กันหมดนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำหมายความว่าเราเองเรารอดตัวคนเดียวศาสนาพระเจ้านี้เป็นประโยชน์ต่อพระชนะหิตายะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเป็นส่วนใหญ่ไปเรื่อยๆผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะทำให้สุขโลกนี้เป็นสุขเป็นสุขอย่างดีด้วยเป็นวุบสโมสุขด้วยไม่ใช่สุขอย่างโลกีกล่าวแล้วแต่ต้นนะโลกานุกรรมปายะอนุเคราะห์โลกศาสนาพุทธอนุเคราะห์โลกไม่ใช่ว่าปลีกตัวไปบรรลุแล้วก็ไปตัวเดียวๆหลุดพ้นโลกก็เอาตัวคนเดียวเอาตัวรอดมันใครจะมาตัวศาสนาพุทธเป็นศาสนาใครไปปฏิบัติธรรมโอ้หนีเอาตัวรอดคนเดียวคนนั้นไม่เข้าใจศาสนาพุทธเนี่ยไปปฏิบัติธรรมในสุสีเป็นหนีเอาตัวรอดคนเดียวไม่ใช่หนีเอาตัวรอดศาสนาพระเจ้าเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วเนี่ยยิ่งจะช่วยมนุษยชาติไม่ใช่หนีเอาตัวรอดเข้าใจผิดถนัดเลยคนที่พูดอย่างนั้นเป็นศาสนาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติจริงๆเป็นศาสนาที่อนุเคราะห์โลกอุ้มชูโลกเกื้อกูลโลกอยู่จริงๆ ม่ใช่ศาสนาเปล่าใดไม่ใช่ศาสนาบรรลุหลุดพ้นแล้วหลุดลอยออกจากโลกไปเลยไม่เกี่ยวอะไรกับใครเลยไม่ใช่เนี่ยมันมีความหมายที่พูดเพี้ยนความหมายที่พูดออกมาแล้วเข้าใจผิดไปได้ศาสนาก็เลยไปไม่รอดทุกวันนี้ไปไม่รอดกิเลสก็ครอบงำตามเดิมเพราะความศรัทธาก็ศรัทธาอย่างนั้นน่ะศรัทธาไม่จริงศรัทธาไม่ชัดเจนศรัทธามันไม่มีปัญญาประกอบมันก็เลยไม่ค่อยได้ประโยชน์ถ้าเรามีศรัทธาที่มีปัญญาประกอบดังที่กล่าวแล้วก็ปฏิบัติมีความจริงมีมรรคมีผลมีอะไรจริงจึงจะเกิดความจริงนั้นขึ้นมาท่านผู้ใดที่เข้าใจศาสนาพุทธแล้วก็มาภาคเพียรสำรอกกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้เป็นกรรมที่มีประโยชน์คุณค่าได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปในตัวเรื่อยชีวิตเบิกบานร่าเริงชีวิตมันก็จะว่าเป็นอุปกิเลสภาคภูมิก็ได้มันภาคภูมินะเรามีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมอย่างชัดเจนเราไม่ได้ไปรีดนาทาเร่นไม่ได้ไปเอาเปรียบเอารัดมนุษยชาติมันดีจริงๆมันอบอุ่นใจมันภาคภูมิใจจะภาคภูมิไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรที่จริงความภาคภูมิใจความแหมรู้สึกปราบปลื้มรู้สึกปิติยินดีในสิ่งที่เราได้ทำดีมันก็ดีอยู่มันเป็นพลังในศาสนาอื่นๆเขาใช้พลังอันนี้เป็นการสร้างสรรค์ไปตลอดแต่ของพุทธต้องมาลดพลังอันนี้ด้วยมันจึงไม่มีพลังสร้างเท่าศาสนาอื่นศาสนาอื่นจะเห็นได้โอ้โหเขาศรัทธาแรงเขากระเฮียนกระหือรือดีไม่ดีใครจะมาแตะศาสนาเขานะเขาเอาตายส่วนศาสนาพุทธเราไม่เป็นไรหรอกน้อยที่จะไปเอาเรื่องเอาราวกับคนที่มาวุ่นวายกับศาสนาพุทธปล่อยไปเรื่อยๆไม่ได้หรอกปล่อยวางไม่ค่อยกระเฮี้ยนกระหือรือเหมือนศาสนาอื่นนักแต่จริงๆมันก็ดีเป็นลักษณะที่เราให้อิสระเสรีภาพไม่มีบีบบังคับไม่มีการไปครอบงำใครจะเป็นไปใครจะรู้ใครจะยินดีใครจะเอาก็เอาใครไม่เอาก็แล้วไปไม่เชิงบังคับน้อยศาสนาพุทธเชิงบังคับน้อยเป็นศาสนาที่อิสระเสรีภาพให้เกียรติแก่ทุกๆคนสมัครใจเอาไม่สมัครใจก็แล้วแต่ใครจะยินดีไม่ยินดีเป็นศาสนาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพระผู้พูดไปแล้วศาสนาพุทธนี่สอดคล้องกับสมัยใหม่คือเป็นศาสนาแห่งอิสระเสรีภาพที่สมบูรณ์แบบสอดคล้องแต่พร้อมกันก็มีเหมือนกันมีหลักเกณฑ์แต่หลักเกณฑ์นี่เราสมัครเข้าไปในหลักเกณฑ์เพราะนั้นก็คล้ายๆกับบังคับโดยหลักเกณฑ์แต่เราเอาตัวเราเข้าไปเข้ากับหลักเกณฑ์เองถ้าเราจะไม่เอาเราก็ลาออกมาเราจะถือศีล5คุณก็ถือเองแล้วทำเอาให้ได้คุณจะถือศีล8คุณก็ทำของคุณเองคุณจะมาบวชเป็นพระศีลต้องเยอะต้องแยะคุณก็มาสมัครเอาเองไม่สมัครคุณก็สึกมาได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่จ่ายค่าเช่ามาสมัครบวชไปแล้วแล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่าบวชตั้ง10ปีต้องจ่ายเยอะเงินนะไม่ศึกไปก็ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรมันมีการันตีไม่ใช่ว่าศึกไม่ใช่มาศึกก็มาอยู่แล้วมารู้ความลับภายในออกไปแล้วต้องตามล่าเก็บไม่ได้นี่มาอยู่นี่ต้องเยอะแล้วเลยต้องตามล่าตามเก็บไม่มีเอาไปพูดได้เลยว่าอยู่ที่นี่เป็นยังไงโอ้อยู่ที่นี่นี่โมโหเคร่งอย่างนั้นเคร่งนี้พูดให้ถูกนะอย่าไปพูดใส่ความกันแล้วกันพูดดีๆเป็นยังไงเอาไปพูดอยากให้ไปพูดด้วยอยากให้เอาไปเปิดเผยด้วยนะลึกลับซับซ้อนยังไงได้เอาไปพูดเลยเพราะศาสนาพุทธเนี่ยไม่กลัวเราทำสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ปิดบังสิ่งดีสิ่งยิ่งน่าโพนธนาเราแน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแต่บางอย่างมันกลับมันปฏินิสักะมันเป็นความกลับสัจจะย้อนสภาพเหมือนกันนะอย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆว่ามาจนเนี่ยดีกับไปรวยไปรวยมันจะไปโก้อะไรใครๆมันก็นิยมเดี๋ยวนี้เต็มบ้านเต็มเมืองอยากรวยกันทั้งนั้นมันไม่เป็นดีมานอะไรเลยมันเฟ้อสุดเฟ้อคนอยากรวยนี่สุดเฟ้อแต่คนอยากจนนี่โอ้โหมีดีมานสูงมากเลยแต่ไม่ใช่จนอย่างสินไรไม้ตอกนะจนอย่างสง่าจนยังมีคนมากราบคนไม่กราบคนไม่มีรองเท้าก็ได้เว้ยคนมากราบคนไม่มีเงินสักบาทก็ได้คนมากราบคนไม่มียศไม่มีศักดิ์อะไรเลยก็ได้แล้วก็มากราบอย่างศรัทธาด้วยอย่างเข้าใจอย่างมีปัญญาว่าทำไมต้องกราบคนคนนี้มีคุณค่าประโยชน์อะไรกับสังคมถึงกราบเขามากราบอย่างมีปัญญาอย่างเข้าใจด้วย ไม่ได้รวยไม่ได้มียศมีศักดิ์ไม่ได้อำนาจบาดใหญ่อะไรจริงๆแล้วแม้แต่สรรเสริญก็ไม่ค่อยมีเลยถูกด่าด้วยนะถูกด่าถึงด่าเป็นเดรัจฉานนั่นแหละไม่ใช่ด่าธรรมดาเป็นเรื่องย้อนแย้งเป็นเรื่องเรียกว่าปฏิสักขะคือเป็นเรื่องเป็นสัจจะย้อนสภาพกลับกันแต่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วมันเป็นดียังไงดีจริงๆอย่างไรนะมันชัดแท้เพราะงั้นได้หลายอย่างที่มาศึกษาเข้าแล้วพวกเราที่มาศึกษานานๆก็จะรู้จะเข้าใจแล้วก็ให้พิสูจน์ไปแล้วเมื่อเห็นจริงแล้วมันก็ไม่มีปัญหามันก็ดำเนินไปพระผู้ใดดำเนินไปในทิศทางนี้อย่างหมดปัญหาก็คือสิ้นวิจิกิจฉามีแต่จะพัฒนาให้มันเจริญอะไรที่มันยังเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปให้ได้ก็เป็นแกนเป็นแก่นเป็นเนื้อแท้เป็นเนื้อที่จะสืบทอดต่อไปอีกยาวนานนะนี่แค่10ปี20ปีก็ขนาดนี้แล้ว30ปีก็จะเป็นขึ้นอาตมาไม่กลัวเลยไม่กลัวเห็นหน้าละละละนี่ไม่กลัวเลยว่าใครจะไปเลยไม่อยู่ก็ไปไม่ได้เอาอะไรหลอกล่อเอาไว้เลยมาบอกเสมอมานี่มาหมดตัวหมดตนจะมาจนและจะมาเป็นงัวงานจะมาช่วยสังคมจะมาช่วยมนุษยชาติอื่นทำไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้หรอกแต่ได้ความจริงที่มันเป็นนามธรรมเป็นคุณค่าคุณเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคุณได้แต่ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีอะไรได้อะไรได้ที่เสีย ฟังแล้วก็เมาได้ไอ้ที่เสียไปให้เขาอะไอ้ที่สละไปให้เขาอะนั่นแหละคุณได้คุณให้ไปนั่นแหละคือคุณได้คุณเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อเขานะก็ลองฟังชัดๆดูเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกไม่ได้เปรียบเรามีแต่เสียสละแต่นั่นแหละคือได้เมื่อคุณชัดแล้วคุณก็สบายใจไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อยู่รอดยืนยันว่ารัฐที่นี่อยู่รอดหรือว่าระบบนี้อยู่รอดระบบบุญนิยมนี่อยู่รอดทุนนิยมมันไม่รอดนี่มันหนักหน้ากันทุกวันเลยหาวิธีการซับซ้อนนี่ระบบหุ้นแล้วมันจะระบบอะไรอีกต่อไปไม่รู้นี่ระบบการเงินเศรษฐกิจฟองสบู่เนี่ยมันหุ้นแล้วมันจะระบบอะไรอีกไม่รู้มันต้องคิดหาอื่นมาอีกมันต้องคิดหาวิธีแค่รวบรวมวิธีที่จะหลอกล่อเอาเงินมาหมุนเอาเงินมาซับซ้อนเนี่ยหลอกล่อกันไปหลอกล่อกันมาได้แค่นี้มันยังไม่พอหรอกมันต่อไปมันยิ่งจะซับซ้อนมันยิ่งจะเดือดร้อนมันจะต้องหาวิธีต่อไปอีกไม่รู้จะระบบอะไรมาอีกแล้วก็ไปตกเข้าเครือข่ายกับเขาเมืองไทยก็ไปอุตส่าห์ไปเล่นหุ้นไปเอาหุ้นเขามาใส่ประเทศเขาไปอีกโอ้แล้วก็ไปผูกเขาไว้หมดเลยจะเถื่อนถึงกันหมดแล้วไม่ได้เปรียบเขาหรอกนะผู้ที่มีอำนาจทางด้านที่ได้อิทธิพลหรือว่าได้เปรียบเขามีเปรียบอยู่แล้วนะอันนั้นเขาได้เรานี่ก็คือส่วนหนึ่งก็เหมือนกับพวกนายทุนใหญ่ๆที่เล่นหุ้นอยู่แล้วก็ได้เปรียบกับพวกรายย่อยเนี่ยมันก็เป็นลูกโซ่ปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆ อยู่ในเมืองไทยนายทุนใหญ่เมืองไทยก็ได้เปรียบจากพวกคนระดับคนไทยที่รายย่อยนายทุนใหญ่เมืองนอกมันก็ไปได้เปรียบนายทุนใหญ่ของเมืองไทยที่ผูกกันไปโยงทอดอีกต่อหนึ่งไปมันไม่มีทางได้เปรียบเขาหรอกถ้าได้เปรียบเขาน่ะเขาอยู่ไม่ได้เพราะนั้นพังที่เขาไม่พังเมื่อไรนั่นน่ะคือการอยู่ได้คือเราเสียเปรียบไปตลอดกาลนานอาตมาก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงเพราะอาตมาก็ไม่มีอิทธิพลอะไรไม่ยิ่งไม่ใหญ่อะไรเลยที่จะไปพูดไปห้ามไปกันบอกแต่พวกเราขนาดนั้นพวกเรายังมีบางคนไปแอบเล่นหุ้นอยู่บ้างฮะอ๋อหุ้นพวกเราที่หุ้นพวกเราไม่มีปันผลแล้วก็ไม่ใช่หุ้นตลาดนู่นน่ะหุ้นไม่มีดอกเบี้ยหุ้นเอาเงินมารวมทุนกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์เพราะพวกเราเป็นคนจนมันไม่มีใครมีเงินก้อนใหญ่ๆเพราะงั้นจะลงทุนทำงานอะไรที่จะต้องใช้ทุนมากๆหน่อยจะตั้งบริษัทจะทำกิจการนั่นนี่ที่ต้องใช้ทุนพวกเราก็ต้องมารวมกันเอามารวมกันแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยนี่ดีไม่ดีไม่ได้คืนด้วยแม้แต่ต้นก็หายอ่ะเสร็จแล้วก็บริจาค กันมาก็สุดท้ายก็บริจาค กันไปเลยก็เยอะไปพวกเราอ่ะก็ไม่เสียสละอย่างเงี้ยหุ้นของพวกเรามันไปได้เปรียบที่ไหนหรอกอันนั้นเขาเล่นหุ้นกันเขาลงหุ้นเขาจะต้องได้ปันผลได้ดอกโอ้โหมาที่ได้ปั่นหุ้นกันขนาดนั้นขนาดนี้ขนาดราคาต้นขนาดราคาพามันแค่10บาทมันขึ้นไปถึง5 700 800มันบ้าๆบอๆเห็นมันปั่นกันหลอกทั้งนั้นน่ะ นี่แสดงว่าอยู่ในข่ายนี่นี่ฟังมานี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่จับตัวได้แล้วนี่ยังนี่นี่นี่นี่ฮะจับตัวได้นี่นี่นะก็มีแต่หุ้นนี่ของคุณสหกรณ์ของพวกเรานี่ถึงบอกว่าสหกรณ์ของพวกเราในพูดกับทางพวกกลุ่มสหกรณ์เองก็บอกว่าสหกรณ์ที่นี่เราขอตั้งเป็นประเภทที่7บุญนิยมเนี่ยมีหลักสำคัญยังไงบอกหลักของบุญนิยมก็คือสมาชิกที่นี่เนี่ยเมื่อเป็นสมาชิกแล้วก็เอาเงินมารวมหุ้นและสมาชิกพวกนี้ไม่รับปันผลไม่มีปันผลไม่มีดอกเบี้ยสมาชิกพวกนี้ถ้าเป็นสมาชิกในส่วนในทำงานไม่เอาเงินรายได้เรียกแลกเปลี่ยนอีกด้วยนี่เป็นหลักการใหญ่ใครจะเรียนแบบก็เอาสิเอาดิเรียนแบบเมื่อเงินมารวมกันแล้วเสร็จคนมายืมไปก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยคุณทำได้คุณทำสิถ้าต้นไม่หายก็ให้มันรู้กันที่นี่ไม่มีคนมายืมไปทำงานก็ไม่มีดอกเบี้ยคนเอามารวมเงินมารวมก็ไม่ได้ดอกเบี้ยเจ้าของเงินก็ไม่ได้ดอกเบี้ยคนมายืมไปทำงานก็ไม่ได้ดอกเบี้ยเป็นระบบไม่มีดอกเบี้ยไม่มีปันผลมีกองกลางเท่านั้นแล้วก็เฉลี่ยกันสะพัดกันทำงานกันสร้างสรรค์กันมันไม่ใช่ลัทธิง่ายๆนะมันไม่ใช่ระบบง่ายๆระบบยากถ้าคนไม่จริงไม่มีได้หรอกคนไม่ถึงไม่ได้แล้วเพราะงั้นเราทำอย่างนี้ได้เราจึงเกื้อกูลกันได้และมักน้อยสันโดษได้จริงเราจึงมีพลังงานส่วนเหลือแล้วก็มีส่วนที่ผลิตสร้างสรรค์ได้กินน้อยใช้น้อยแล้วก็ไม่สะสมไม่กอบโกยทุกอย่างเอามารวมเป็นกองกลางสะพัดกันได้หมุนเวียนกันได้เพราะฉะนั้นก็มีปฏิกิริยาลูกโซ่เจริญพัฒนาออกไปได้มีอัตราการก้าวหน้าคืบหน้าไปได้นะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่พวกเราก็มีสภาพที่พอเป็นไปได้นะมีการกอบกอกันรวมหมู่กลุ่มมีพลังงานมีการผลิตมีการสร้างสรรค์มีกิจกรรมมีกิจการมีอะไรอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสมาอาชีพเป็นงานเป็นนั่นเป็นนี้พึ่งขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเพราะถ้าเผื่อว่าชุมชนราชธานีอโศกนี่สามารถที่จะทำกิจการอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นวงจรสมบูรณ์ซึ่งเราก็ประมาณไม่เอามากเพราะที่นี่จะระวังเรื่อง mass product อย่างมาก mass product นี่เป็นความทำลายเป็นเครื่องมือของนายทุนชั้นสูงซึ่งซับซ้อนมากอาตมาเองอาตมายังไม่มีเวลายังไม่ได้ไปเรียบเรียงว่ามันอะไรอะไรบ้างที่มันสูญเสียมันมีตัวรั่วซึมสูญเสียมันอะไรไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกแต่แค่ค่าขนส่งนี่ก็ระบบทุนนิยมแบบไปการไอ้ Maps Product เนี่ยการขนส่งนี่ก็สูญเสียไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเพราะฉะนั้นนี่ไม่หรอกจะสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันเป็นระดับลูกโซ่ใกล้ก็สัมพันธ์กันส่วนใกล้มันจะไปถึงระดับธรรมชาติที่นี่กินอาหารลักษณะนี้ต่อไปก็พอรู้ก็รับช่วงด้วยต่อไปอีกหลายจังหวัดไม่รู้จักอาหารชนิดนี้ของทางนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้จักคุณไม่นิยมก็ไม่ต้องไปถึงตรงโน้นก็ไม่ต้องไปกินตรงนี้ก็กินแค่นี้ก็พอแล้วถึงเอาอันนี้นี่ใส่รถขนไปนะโอ้โหกว่าจะไปให้ทางโน้นรู้จักกินต้องไปโฆษณาเสียค่าโฆษณาโปรพาแกนดากันกว่าจะกินเป็นกว่าจะรู้จักเอาผักหมาว่อของราชธานีเนี่ยไปขายกรุงเทพไปสิเดี๋ยวนี้รับรองนี่อีก5ชาติยังไม่รู้จักกินเลยกินเป็นแต่ผักอีเดียดน่ะผักกาดผักคะน้ากะหล่ําปลีกินอยู่นั้นทั้งปีทั้งชาติกินอยู่แค่นั้นน่ะโทษผักกินได้ต้องมีตั้งนานาสารพัดแล้วผักคะน้าผักกาดก็มีแต่มลพิษฉีดยากันเต็มไปหมดเลยที่นี่ผักโหมีธาตุอาหารธรรมชาติที่แท้จริงเลยทั้งมนุษย์มนากินกันมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็กินคนก็กินก็ใช้มาตั้งเท่าไหร่มีสารพัดผักสารพัดพืชเพราะคนในกรุงนี่นะมีความรู้เรื่องอาหารพืชผักจิ้มเดียวเกิดมาจนตายกินเป็นอยู่แค่นั้นพอเจอผักอะไรอื่นแปลกๆกินได้เบื่อลองดูสิกินเข้าไปอุ้ยทำไมรสอย่างนี้ก็ใช่เด็กก็มันรสอย่างนี้ทีเนี่ยคือความสั้นความตื้นความไม่กว้างความไม่ลึกเพราะงั้นก็เลยอาศัยธรรมชาตินี้อยู่นิดเดียวผิวเผินทั้งที่อาชาติธรรมชาตินี้กว้างขวางธรรมชาตินี้มากมายธรรมชาตินี้อุดมสมบูรณ์นะเนี่ยอาตมามีอธิบายให้ฟังปัจจุบันทันด่วนนี่แค่นี้ฟังนะมันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมีความต่อเนื่องเยอะเพราะความสูญเสียเรื่องความที่ ปลืองเปล่าไม่เข้าออกยานี่มันมีอีกเยอะอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยเอาสิเอาผักมาว่าไปโฆษณาขายกรุงเทพเนี่ยโอ้ยังอีกนานกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะนิยมแล้วเสียเวลาไม่ต้องคนกินเป็นรับต่อได้เอาไปถ้ามันจะเป็นเองเอาอีก10ปี20ปี100ปีกว่าจะไปถึงกรุงเทพผักมาว่ามันจะรู้กันรู้ไปตามลำดับกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะนิยมกินผักมาว่าได้เงี้ยเป็นต้นแซบ เจ้าแซบที่เดเจ้าแต่กรุงเทพเขาจะแซบเนี่ยนะเขาก็ยี่เท่านั้นตัวยี่ก็ยิ่งกว่ารัฐมนตรีอีกเนาะ เขาไปเจอเขาก็ยี่เท่านั้นเองเอาละอาตมาได้สาธยายเนื้อหาสาระที่มันเป็นธรรมะประกอบกับชีวิตมนุษย์ขึ้นต้นด้วยคำว่ากรรมกับการเพราะมนุษย์เราเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจจริงๆแล้วนี่เวลาวันเวลาผ่านไปเนี่ยนอกจากจะสูญเปล่าแล้วยังทำลายสร้างบาปนี่น่าเสียดายเพราะเราจะต้องรู้จักเวลาทำเวลาให้เป็นบุญเพราะวินาทีทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญแล้วก็พัฒนากรรมของเราทุกคนเป็นเจ้าของกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นของเราเพราะฉะนั้นพยายามที่จะพัฒนากรรมให้เป็นกุศลให้เป็นบุญให้เจริญเจริญอย่างไรเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้กุศลธรรมะอกุศลธรรมะไม่ใช่ของธรรมดาเป็นอภิธรรมเป็นธรรมะอันยิ่งเป็นธรรมะชั้นสูงซึ่งเราเข้าใจเผินๆไม่ได้เดี๋ยวก็จะไปเข้าใจเพี้ยนอย่างที่กล่าวแล้วไปมัวเมาในโลกียะมันก็เพลินแล้วก็ติดยึดกันอยู่พูดกันยังไม่รู้เรื่องบางอย่างเป็นสัจจะย้อนสภาพยังพูดกันบางคนยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจยังไม่ได้ฟังแล้วก็ยังดีได้เลยยกตัวอย่างอีกอย่างง่ายๆมาไม่ใส่รองเท้านี่คือคนเจริญคือสิ่งที่ดีงามพูดให้ตายก็ไม่ได้นี่เราไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในสถานที่บางแห่งก็บอกเฮ้ยออกไปออกไปให้ไม่เข้าเลยนะหมายเขาว่านั่นสถานที่ชั้นสูงคนใส่รองเท้าชั้นสูงหรือคนไม่ใส่รองเท้าชั้นสูงเข้าวัดพระแก้วยังต้องถอดตั้งแต่ประตูเลยนะแล้วมันอะไรกันแน่อยู่ในเมืองกรุงเลยนะวัดพระแก้วนะวังนะแล้วทำไมไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าไปคัดชูก็ให้ถอดนะแล้วอะไรแน่นะถอดรองเท้ามีเกียรติหรือไม่ถอดรองเท้ามีเกียรติเห็นไหมซับซ้อนสับสนละถอดรองเท้านี่เป็นคนสูงพระพุทธเจ้าเนี่ยใส่รองเท้าทองคำนะแต่พอท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ไม่มาใส่รองเท้าไม่ฉลองพระบาทอะไรอีกตั้งจนปรินิพพานท่านไม่รู้เหรอว่าใส่รองเท้าดีกว่าหรือใส่รองเท้าไม่ดีกว่าถ้าจะรู้ว่าใส่รองเท้าดีกว่าถ้าทำไมไม่ใส่รองเท้าแล้วจะไม่มีคนถวายรองเท้าให้ใช้มั้งเหรอมันจะไปอดอะไรล่ะเขาจะถวายรองเท้าใช้ใช่ไหมเนี่ยมันง่ายๆฟังดีๆเถอะแต่ยากที่จะเข้าใจยากที่จะเชื่อเพราะมันสั่งสมความเชื่อถือพวกนี้มาตั้งกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้ไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าจนเท้าอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำคนไม่ใส่รองเท้าทุกวันนี้ประเดี๋ยวก็เดี๋ยวไทยฟู้ดกินไม่ต้องเอาฮ่องกงฟู้ดหรอกไทยฟู้ดไม่ใช่ฮ่องกงฟู้ดมันภูมิคุ้มกันต่ำแล้วอ่อนแอแล้วเพราะงั้นกว่าจะปรับตัวกว่าจะมาเรียนรู้แม้แต่เดินเหินก็ไม่ไหวแล้วโอ้โหมันบางนั่นเกินนะเท้ามันบางกว่าหน้าเดี๋ยวนี้เดินก็ย่องก็แย่งโอ้โหมันเจ็บมันปวดมันง่ายมันไม่ทนแล้วมันก็มันไม่ไหวแล้วพูดไปก็ยาวนะอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นภาวะที่กลับกันนะหลายๆอย่างมากมายอาตมายกตัวอย่างบางอย่างเท่านั้นหลายอย่างแม้ยกได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ยกก็ยกบางทีเดี๋ยวก็กระทบ เอาไว้ค่อยๆศึกษาไปค่อยๆรู้บางสิ่งบางอย่างเราก็ค่อยพูดกันนานๆเข้าใจสัจจะดีๆฟังแล้วก็เป็นไปได้อย่างนี้ดีนะมันธรรมะนี่ลึกซึ้งซับซ้อนบางทีกลับกันไปกลับกันมาเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักก็ได้มันกลับกันบางอย่างเป็นดอกบัวแท้ๆแต่คนโลกนี่เข้าใจเป็นดอกบัวบางอย่างเป็นดอกบัวแท้ๆคนก็เห็นว่าเป็นกงจักมันกลับกันเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีไปสลับกันกลับหัวกลับหางนะต้องค่อยๆมาศึกษาแล้วเราถึงจะรู้สัจจะได้ดีแล้วก็จะได้ปรับตัวเองทำกรรมของเราให้มันสู่ดีที่แท้จริงดีที่ลึกซึ้งแม้แต่คำว่าอิสระเสรีภาพทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเข้าใจกันไม่ได้อิสระเสรีภาพคือการตามใจตัวเอง ต้องสมใจข้าคืออิสระเสรีภาพข้าจะทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรอยากทำอะไรได้ตามใจข้านั่นคืออิสระเสรีภาพนั่นคือความเลวถ้าปล่อยให้ตามใจพันไรหมดเลยทั้งโลกเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่การไม่ต้องตามใจตัวเองนั่นคืออิสระเสรีภาพอย่างนี้เป็นต้นพูดกันก็ยังไม่รู้เรื่องการหมดตัวตนหมดตัวกูของกูหมดตัวที่จะต้องมาต้องการอะไรมาบำเรอตัวนั่นคืออิสระภาพอันแอบสูรุตอันสุดยอดอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังไม่พูดก็ยังไม่รู้เรื่องนะก็จะค่อยๆทำความเข้าใจกันนะแล้วก็จะเป็นไปได้นะเอาละอาตมาได้ใช้เวลามานานพอสมควรในการเทศนาสู่กันฟังนะก็ย้ำกับพวกเราที่ได้ปฏิบัติมาบ้างเพื่อแผ่ให้แก่ท่านผู้มาใหม่ได้ฟังใหม่ๆอาจจะแปลกหูได้ฟังแล้วพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องก็ได้บางอันรู้เรื่องก็แปลกก็ได้บางอันเข้าใจอันนี้ชัดเจนก็ได้นะเพราะว่าธรรมะมันมีหลายระดับก็ค่อยศึกษาค่อยฝึกฝนเอาถ้าเผื่อว่าเห็นว่าธรรมะนี้มีประโยชน์คุณค่าก็สนใจแล้วก็ติดตามศึกษาไปให้ได้อ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ อ่านทวนอีกทีหนึ่งว่าเมื่อบริสุทธิ์หลุดพ้นหมดทุกธรรมชาติหมดทุกวิสัยโลกหมดทุกกิเลสในจิตจนสิ้นอาสวะสุดท้ายแต่ยังมีจิตที่ก็ยังเป็นธรรมชาติหนึ่งซึ่งยังเกิดดับเกิดดับอยู่ในฐานะอริยบุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่ทว่าเป็นจิตที่พ้นวิสัยโลกแล้วพ้นธรรมชาติทุกระดับแล้วในวงเล็บโลกุตรจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสทุกขนาดซึ่งก็ต้องหัดปล่อยวางจิตสะอาดบริสุทธิ์หรือปล่อยวางโลกุตรจิตหมายความว่าจิตนี่เป็นพระจิตพระอรหันต์แล้วนะซึ่งก็ต้องมาหัดปล่อยวางจิตสะอาดบริสุทธิ์หรือจิตพระอรหันต์นี่อีกนะเป็นโลกุตรจิตนี่อีกที่เป็นธรรมชาติสุดท้ายนี้ด้วยต้องมาหัดวางจิตสุดท้ายนี้ด้วยต้องหัดสลัดคืนธรรมชาตินี้ที่ไม่ใช่ตัวเราของเขาไม่ใช่ตัวเราตัวเขาอะไรเลยจริงๆนะแม้จะเป็นจิตสะอาดบริสุทธิ์จิตพระอรหันต์แล้วมันก็ไม่ใช่ของพระอรหันต์รูปใดรูปนั้นนะเป็นธรรมชาติอันนึงที่มันเกิดดับเกิดดับแต่เราก็ยังจำต้องอาศัยใช้เป็นตัวเรานะมันไม่ใช่ของเราก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยว่าใช้เป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ตราบที่ยังมีชีวิตอยู่จึงต้องรู้เท่าทันธรรมชาติของจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์จากกิเลสแล้วจริงนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนของตนที่หากใครยังหลงยังเผลอหรือยังยึดเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็ยังมีสภาพของตนยังเป็นภพเป็นชาติยังเป็นธรรมชาติที่คนจะเผลอจะหลงถือว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตนเป็นของตนกันง่ายที่สุดทว่าปล่อยวางหรือสลัดคืนให้สะอาดหมดจดได้ยากเพราะสุขุมประณีตที่สุดวงเล็บเปิดระดับขั้นตอนของผู้ที่จะถึงเวลาปล่อยวางหรือสลัดคืนตัวตนของเราก็ต่อเมื่อหมดตัวตนของกิเลสทุกระดับหมดจดเสียก่อนตามลำดับดังนี้มิใช่จะปล่อยวางตัวตนที่ยังมีกิเลสด้วยความรู้เพียงตรรกะหรือด้วยความเข้าใจผิดว่าตัวตนนั้นมีตัวเดียวขนาดเดียวตื้นๆผิวเผินง่ายๆแล้วทำโดยตัดลัดขั้นตอนไม่มีเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายกันด้วยของจริงที่ลึกซึ้งซับซ้อนอยู่อีกมากกว่ามากเพราะกิเลสทุกขนาดทุกชนิดคือความยึดความยึดติดว่าเป็นตัวตนเป็นของเราทั้งนั้นและมันมีความติดยึดเป็นธรรมชาติที่ทำหน้าที่ของมันอยู่จริงๆด้วย ยิ่งกิเลสมีตัวตนเป็นขนาดทั้งหยาบกลางละเอียดมากชั้นมากเชิงเหลือหลายหากไม่รู้ตัวตนหรือสภาพในวงเล็บด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศของมันแล้วละล้างทำลายมันให้ถูกตัวและเป็นจริงด้วยว่าได้หรือไม่ได้ยากหรือไม่ยากเหลือน้อยหรือเหลือมากขนาดเท่านั้นนั้นเท่าใดจนเห็นความสิ้นความหมดจากหยาบจากกลางกระทั่งถึงขั้นหมดสิ้นอนุสัยกิเลสนะคืออาสวะหรือกิเลสขนาดละเอียดโดยความรู้เห็นของจริงสภาพจริงซึ่งต้องมีความรู้เห็นที่เป็นอธิปัญญาหรือที่เรียกว่าญาณหรือญาณทัศนวิเศษตามความเป็นได้ความมีจริงของตนของตนจริงอันนี้แหละอาตมาคิดว่าถ้าเผื่อว่าพวกเราได้ศึกษามาแล้วจะพอเข้าใจแต่ขณะเราศึกษากันนี่ยังสับสนนะยังไม่ค่อยจะชัดตรงที่ว่ากิเลสตัณหาอุปาทานนี่มันมีมากมายเสร็จแล้วเรามาถึงแล้วก็บอกว่าจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนของตนแล้วก็ปล่อยวางวางจิตวางใจเลยวางหมดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกกิเลสแต่ละอย่างแต่ละอันที่เรารู้แต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยเนี่ยเรามาพยายามหัดวางกิเลสเหตุปัจจัยตั้งแต่รูปหยาบตั้งแต่ติดอะไรหยาบหยาบหยาบหยาบเนี่ยเราอาศัยสิ่งนั้นเป็นเหตุปัจจัยเพื่อที่จะเมื่อสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องแล้วมันก็มาทำให้เราเกิดกิเลสเราถึงจะอ่านกิเลสออกใช่ไหมตั้งแต่หยาบหยาบของที่เราติดเรายึดอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมาทำให้เราเกิดโลภเกิดราคะหรือเกิดโกรธตั้งแต่หยาบหยาบของที่เราติดเรายึดอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมาทำให้เราเกิดโลภเกิดราคะหรือเกิดโกรธแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยในโลกเนี่ยมากมายตั้งแต่วัตถุไปจนกระทั่งถึงคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆนานาสารพัดจนกระทั่งลีลาอาการกิริยารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆสารพัดเลยที่มันจะเป็นเหตุเมื่อแต่ต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็จะก่อเกิดอาการกิเลสลักษณะโลภหรือโกรธหรือหลงหลงไหลหลงลืมหลงคลั่งหลงใครหลงอะไรต่างๆนานาอย่างที่ว่านี่หลงผิดหลงติดมันอะไรต่างกว่าเราจะรู้อาการอย่างนั้นแล้วก็มาทำสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาหรือว่าภาคเพียรปฏิบัติเป็นปัจจุบันธรรมเป็นวิปัสสนาเป็นโพธิปักขีธรรมกับมันรู้สภาพมันจนกระทั่งอ่อนจางลดลงไปลดลงไปกว่ามันจะหมดสิ่งที่มันยังเกิดอยู่เป็นธรรมชาติก็ดีละล้างได้แล้วเหลือแต่จิตสะอาดนี่ไล่ลงมาจนกระทั่งเราทำไปทุกเหตุทุกปัจจัยแล้วนะนี่ที่พูดถึงนี่ที่อ่านถึงที่บรรยายมาถึงขนาดนี้นี่หมายความว่าได้ละล้างธรรมชาติกิเลสกิเลสมันเป็นธรรมชาติจนกระทั่งกิเลสมันออกไปตายไปแล้วธรรมชาติเรานั้นตายไปไม่มีธรรมชาตินั้นแล้วไม่มีธรรมชาติกิเลสนั้นแล้วจนหมดธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติปรมัตถ์นะธรรมชาติที่จิตเจตสิกเนี่ยกิเลสก็เป็นธรรมชาติอยู่ในจิตในใจเราเราล้างกิเลสออกหมดแล้วเหลือจิตสะอาดถึงจนกระทั่งเป็นจิตพระอรหันต์จิตบริสุทธิ์แล้วมันก็ยังเป็นธรรมชาตินะมันยังเกิดดับเกิดดับอยู่ในพระอรหันต์ที่ยังเป็นพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายมันก็ยังเป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่สะอาดแม้ธรรมชาตินั่นแหละเราจะได้ศึกษาว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรานะแต่มันก็อยู่ที่เรานี่แหละเราก็ต้องได้อาศัยมันนี่แหละมันเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้ด้วยญาณของเราเออมันสะอาดมันว่างนะมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนมันไม่มีกิเลสเกิดจริงๆรู้ตามโลกเป็นโลกุตตรจิตสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสอาการอารมณ์สัมผัสสภาพอะไรเราก็รู้ของจริงตามความเป็นจริงอาศัยมันอยู่ก็สบายกว่าที่เรามีกิเลสละผู้ได้อริยคุณอย่างนั้นมีโลกุตตรจิตอย่างนั้นจะรู้เองว่าสบายไม่ทุกข์ไม่ทุกข์แล้วเราจะติดภพนี้หรือไม่ติดภพนี้เราก็ต้องศึกษา เราจะอาศัยภพนี้หรือว่ารูปร่างสภาพจิตอย่างนี้ละเออเป็นเราอยู่อย่างนี้ดีแล้วล่ะอยู่ไปอีกเมื่อไหร่จะเกิดอีกจะเป็นอีกมันก็เป็นได้เกิดได้เป็นได้ติดยึดมันมาอย่างนั้นแหละเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เรียนรู้ว่านี่เป็นตัวไม่ใช่ตัวตนเราของเราจะไปทำใจในใจติดยึดว่าเราจะต้องเป็นเราจะต้องผูกพันจะต้องอยู่ด้วยกันจะต้องติดยึดไปอีกนานับชาติถ้าเราไม่สำคัญมั่นหมายลงไปว่าเป็นเราหรือเราไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเรามันก็อยู่ที่เราจะรู้ว่าอาการที่เราไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราหรือเราไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเนี่ยเราทำยังไงจิตใจเราไปทำกับมันยังไงถ้าเรียกลักษณะนั้นว่าเป็นสัพพทิเสสนิพพานมันก็เป็นนิพพานแล้วเป็นนิพพานนะเป็นสภาพที่เป็นธาตุนิพพานของพระอรหันต์คือมันไม่มีเกิดไม่มีตายแล้วมันไม่มีกิเลสเกิดอีกมันไม่มีกิเลสดับอีกเพราะมันตายสนิทแล้วกิเลสอะไรก็ไม่เกิดอีกนะนอกจากจะเป็นวิภวตัณหาที่เราอาศัยเหมือนกันจะว่ากิเลสก็กิเลสจะว่าอาศัยก็อาศัยซึ่งเราเรียนรู้มาอยู่แล้วว่ามันเป็นมนุษย์นะมันเป็นการงานของมนุษย์มันเป็นบทบาทของมนุษย์มันเป็นคุณค่าของมนุษย์เป็นเรื่องที่เราสร้างสรรค์เราก็อาศัยกินอาศัยใช้เป็นอาหารปริยติทุกมันก็เป็นทุกข์เพราะยังมีขันธ์5มันยังมีอาหารปริยติทุกข์ที่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยบ้างมันก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรน่าจะว่าเป็นตัณหาก็เป็นวิภวตัณหาที่ว่าเราต้องแสวงหาอาหารมาให้มันกินบ้างเราจะต้องแสวงหางานการที่เป็นคุณค่าประโยชน์ความเป็นมนุษย์ประเสริฐผู้มีคุณค่าผู้มีกำไรผู้มีบุญผู้มีกุศลมีความขนขวายมีอิทธิบาทมีการสร้างสรรค์มีการทานมีการให้อยู่ในโลกมีการช่วยเหลือเฟื่องฟูผู้อื่นอยู่มีบุญทั้งหมดเลยตั้งแต่ทานละไมศีลละไมมีหมดทานเราก็ทานอยู่ศีลเราก็มีสภาพศีลเป็นผู้มีศีลคนมีศีลมีอาการที่น่าเลื่อมใสเพราะมีศีลอย่างไรเราก็มีสภาพนั้นให้แก่มนุษย์ได้เห็นได้ดูได้เป็นตัวอย่างมีทานสร้างสรรค์แล้วก็ทานมีภาวนาไมคนมีภาวนาไมคนมีองค์ของความประสบผลสำเร็จภาวนาคือการเกิดผลการเกิดผลสำเร็จแล้วเป็นยังไงคนก็ได้เห็นก็ได้ดูตัวอย่างเป็นคนมีอัปปัจจยนามัยเป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นยังไงแล้วก็เป็นตัวอย่างอย่างนั้นอยู่เป็นคนมีความขนขวายวิยาวัจจมัยก็เราก็ได้เป็นอยู่แม้แต่ที่สุดเราเป็นคนฟังธรรมธรรมสวนามัยเป็นคนฟังธรรมเราก็ฟังธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านก็ฟังธรรมเป็นตัวอย่างแก่คนที่ไม่ใช่พระอรหันต์ว่าเออขนาดท่านเป็นพระอรหันต์ท่านยังฟังธรรมด้วยดีฟังธรรมด้วยเบิกบานร่าเริงนะเอาใจใส่ไม่มีมานะไม่มีกิเลสมีความขยันหมั่นเพียรมีความรู้กิจกรรมรู้พฤติกรรมรู้พิธีกรรมรู้ว่าโอ้สมควรถึงกาลเวลาถึงบทบาทถึงขั้นถึงตอนถึงคราวรักษาก็ทำอย่างดีเป็นตัวอย่างฟังธรรมท่านก็ฟังธรรมแสดงธรรมท่านก็แสดงอีกมีธรรมเทศนาใหม่นอกจากธรรมสวนามัยเป็นผู้ฟังธรรมแล้วก็ยังเป็นผู้เทศอีกเป็นผู้มีทิฏฐุชุกรรมมีบุญมีกิริยาของบุญมีวัตถุของบุญมีบุญกิริยาวัตถุทั้ง10นี่จริงๆอยู่เลยนะเห็นสภาพเป็นบุญถูกสัตว์ถูกส่วนเพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีบุญอันนี้จริงๆเป็นคนมีบุญอย่างนี้จริงๆให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ทีเดียวท่านก็มีอยู่ทรงอยู่เรียกว่าธรรมะทรงบุญทรงนิพพานด้วยเป็นสัพพทิเสสนิพพานท่านก็รู้ว่าทุกข์อันเลี่ยงไม่ได้คืออะไรนะโดยเฉพาะอาหารปริยติทุกข์ที่อาตมาจิบมายืนยันให้ฟังเป็นทุกข์ที่ท่านยังจะต้องเป็นคนผู้แสวงหาอยู่มีอากังขาวจรหรือมีอิจฉาวจรนะมีจิตปรารถนาดีอยากใคร่เราจะเรียกอากังขาวจรอิจฉาวจรหรือจะเรียกว่าวิภวตัณหาก็เรียกได้วิภวตัณหาคือตัณหาอุดมการหรือจะเรียกว่าไม่เป็นตัณหาเป็นความปรารถนาเฉยๆก็ได้เลี่ยงภาษาก็ได้อิจฉาวอิจฉามันก็แปลว่าปรารถนา อาการขาวจรก็เป็นความต้องการเป็นความปรารถนายังมีอาการอวจรอวจรคือยังดำเนินไปมันยังเป็นคนอยู่ยังมีบทบาทที่เดินไปดำเนินไปอวจรอยู่เป็นไปอยู่สุขติอยู่จะเรียกคติแปลว่าแปรไปก็ได้ยังเป็นคนที่ดำเนินสุขติอยู่เห็นๆนี่เลยว่าเป็นเทวดาเป็นเทวดาที่ดำเนินสุขติอยู่อย่างพระอรหันต์เจ้าแม้อย่างนี้เราผู้เป็นพระอริยเจ้าระดับนี้ระดับอรหันต์นี่แหละจะต้องรู้ว่าเรามียิ่งมีคุณค่านะมันจะมีสภาพลาภยศสรรเสริญหรือเราเรียกว่าอะไรลาภสักการะเสียงเยินยอซึ่งเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดตั้งแต่พระโสดาสกิทาอนาคาตั้งแต่ปุถุชนนั่นแหละลาภสักการะเสียงเยินยอเป็นปุถุชนก็มีได้รับเป็นโสดาก็ได้รับแต่มันเป็นเรื่องที่ทดสอบเป็นบทฝึกหัดเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดเนี่ยที่ท่านตรัสไว้ในสูตรเนี่ยอันตรายอันแสบเผ็ดแม้แต่ปุถุชนไปจนกระทั่งถึงโสดาสกิทาอนาคามีถึงอรหันต์เนี่ยแม้แต่อรหันต์ก็ยังจะต้องรับรู้ว่าเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดนะอย่าประมาทนะมันก็สร้างสรรลาภยศลาภสักการะเสียงเยินยอได้อยู่ตลอดเวลาก็ใช้เป็นเรื่องที่ยืนยันปฏิบัติประพฤติเพื่อจะเห็นสำรอกว่าไม่เหลือเศษนะไม่มีอวิมุตจรนะแต่เป็นสมาหิตะจิตเป็นจิตที่มีประโยชน์คุณค่าแข็งแรงนะตั้งมั่นดีนะเป็นสมาธิที่ดีจริงๆนะไม่วอบไม่แวบไม่มีเศษไม่มีเหลือนะหัดวางทิ้งตรงนี้สลัดคืนตรงนี้ขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วค่อยไปวางตัวตนอย่างนี้เพราะถ้าผู้ใดเป็นลัดเลยนะไปไม่รอดเรามันจะตกมาเป็นเถรวาทหมดมันหัดมาวางมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปุถุชนก็หัดวางตัวตนอะไรก็ไม่ใช่ของกูก็ไม่เอาสักอย่างละทีมันจะไปทำนานอะไรมันจะไปขยันหมั่นเพียรมันจะไปมีความได้ฝึกฝนอะไรนะมันฝึกฝนความหยุดมันก็หยุดตาพึดเดี๋ยวทีนะมันก็หยุดกันใหญ่อะทีมันไม่มีความชำนาญมันไม่มีความแก้วคลองแล้วมันก็ไม่ได้ฝึกทั้งใจไม่ได้ฝึกทั้งกายมันจะหยุดไปหมดน่ะดีไม่ดีคนช่างพูดก็เป็นใบไปเลยอะจริงนะฝึกหยุดหยุดหยุดเข้าใจผิดอย่างนี้มันก็ทุกอย่างมันต้องหยุดหมดคนช่างพูดก็ยังต้องเป็นใบเลยหยุดไม่พูดคิดก็ไม่คิดคนช่างคิดแคล้วคล่องเป็นหัวตื้อหมดเลยเป็นคนหัวตื้อหมดเลยกายกรรมก็ทำนานแคล้วคล่องว่องไวสร้างสรรค์แล้วนี่กลายเป็นคนอึดอัดอึดอัดเลยจะเอาแต่นั่งอยู่เฉยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นฤาษีชีพลายถ้าเข้าใจผิดเพราะเราจะทำเป็นเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายให้ได้ระดับให้ได้จังหวะศึกษาฝึกฝนไปเรื่อยๆการสลัดคืนมีอยู่ตลอดทุกระยะเหมือนกันนะหัดสลัดคืนอย่างที่อธิบายแทรกซ้อนไปแล้วแม้จะเป็นโสดาอันนี้เราเคยละลดเหตุปัจจัยนี้แล้วก็กลับมาสัมผัสมันได้สัมผัสตามธรรมชาติเองแหละเพราะว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้หนีโลกมันคุณทิ้งบุหรี่แล้วบุหรี่มันก็มีแต่ไม่อยู่ที่เราเราไม่ต้องไปเจตนาจะสูบมันหรอกมันก็เดี๋ยวก็มาแล้วอย่างโน้นอย่างนี้มากวนมาสัมผัสแต่ต้องได้กลิ่นได้รสได้เห็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องไปลองมันก็รู้วันแล้ววันเล่ามันจะเนียนเองนะสิ่งที่เราได้ละได้ลดมาไม่ต้องไปที่ได้ตั้งใจจะต้องไปหามาให้ตัวเองเสพให้ตัวเองลองหรอกมันก็จะได้สัมผัสแต่ต้องเป็นการสลัดอยู่แต่ก่อนต้องห่างไม่ห่างมันไม่ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วพรากไม้ที่ชุ่มในยางพอต่อมาว่าพอสัมผัสได้ก็สัมผัสไปตามธรรมชาติมีวัตตะอยู่มีศีลมีธรรมมีแวดวงสิ่งแวดล้อมมีมิตรสหายมีกฎมีระเบียบแม้ทุกวันนี้นี่อยู่ในขอบเขตนี้ไม่มีสุราเข้ามาเลยนะบุหรี่ก็ยังน้อยเลยแต่เราก็ยังได้ผ่านออกไปโน่นมานี่ก็เจอคนกินสุราเจอคนเมาสุราเขาดื่มสุราหน้าท่าทางอร่อยเหลือเกินนะไม่มีก็อยู่ในหนังก็มีเนี่ยเดี๋ยวมันก็กินสุราเดี๋ยวมันก็กินสุราดีใจมันก็กินสุราเสียใจมันก็กินสุราบ้าบ้าบอบอก็กินสุราเอาให้ดูอยู่นั่นก็เหมือนกันนั่นแหละแม้ไม่ได้กลิ่นก็เห็นรูปเห็นสีอยู่นั่นน่ะมันได้สัมผัสแต่ต้องเรียนรู้เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องทดสอบมีวิดีโอนี่เป็นเครื่องเป็นโสตทัศนศึกษาอย่างดีจริงๆนะเราก็ได้สัมผัสแต่ต้องศึกษาไปปฏิบัติไปมีปฏินิสักขะในระดับกลางที่มันมีสิ่งเหล่านี้ให้เราสัมผัสแล้วก็ต่อสู้จนกระทั่งปฏินิสักขะสูงสุด เราเหมือนกับคนมีสิ่งนี้อยู่กับสิ่งนี้อยู่กันอย่างอุเบกขาปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสสราอยู่ยังจิตอุเบกขาเลยไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เกิดกิเลสอีกจริงๆเลยจิตของเราว่างสนิทไม่มีอวิมุตจรอะไรจะทำงานกับมันจะปรุงร่วมกับมันยังได้เลยสลัดคืนถึงขนาดปรุงร่วมลองปรุงร่วมเลยด้วยยังได้เลยเฉยสบายนี่ไม่ใช่เรื่องตื้นๆนะเป็นเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนแม้สะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตเราสะอาดหมดเป็นพระอรหันต์ทีนี้มาถึงจุดสุดท้ายเราก็ยังต้องไม่สำคัญมั่นหมายว่าจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์นี้เป็นเราถ้าเราจะจบถ้าเราจะสิ้นสุดเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานไปเมื่อตายแต่ว่ายังไม่ตายยังเป็นสัพพาทิเสสนิพพานนิพพานที่ยังเหลือขันธ์ 5เราก็ต้องหัดวางเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้วางอย่างจาบพวกนั้นแล้วกิเลสไม่ได้ไปจะไปวางกิเลสแล้วตอนนี้วางตัวตนที่เราอาศัยนะเพราะงั้นจะบอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆแล้วนะมาวางตอนนี้ตอนเป็นพระอรหันต์นี่เป็นอนาคามีก็จะรู้สภาพพวกนี้แล้วขึ้นมาหัดวางมาเรื่อยๆนั่นแหละมีวิโมทจะยังมีปฏินิสสคะมีวิโมทจะยังปล่อยอยู่นะแล้วก็ทำให้มันเบิกบานร่าเริงมีปิติมีปัสสัทธิแล้วก็มีสังขารังมีอภิปโมทยังจิตสังขารังมีอภิปโมทยังสมาทหังวิโมทจะยังนะจิตสังขารในระดับนี้นี่อภิปโมทยังมีความเบิกบานร่าเริงอภิปโมทยังฝึกให้มีความเบิกบานร่าเริงจริงๆจิตเบิกบานร่าเริงที่อาศัยเป็นยังไงจิตเบิกบานร่าเริงที่เราอาศัยบอกเออเราอยู่อะไรก็อะไรดีเราก็รู้ดียินดีแต่ว่ายินดีนี่เป็นมุอภิปโมทยังหรืออวดอนุโมทนาหรือที่สุดเป็นมุทิตาจิตจิตที่ยินดีด้วยกับสิ่งที่เราได้แต่สิ่งที่อื่นๆได้ดีคนอื่นเป็นสุขเราช่วยเขาเป็นสุขมีกรุณามีเมตตากรุณาและก็มุทิตาเมตตาต้องการให้เขาเป็นสุขกรุณาลงมือช่วยเขาเป็นสุขให้เขาพ้นทุกข์มุทิตาเมื่อเขาพ้นทุกข์เมื่อเขาเป็นสุขแล้วก็มุทิตาจิตเราก็ยินดีด้วยกับที่เขาได้ดีกับเขาไม่เป็นทุกข์กับเขาเป็นสุขแล้วก็ปล่อยอีกเป็นอุเบกขาจิตก็วางสุดท้ายเป็นเฉยมุทิตาก็รู้แล้วว่าจิตเรามุทิตาเกิดอย่างนี้แล้วก็วางนี่ต้องฝึกละเอียดละออทุกอย่างอย่างเงี้ยจิตสภาพที่เราเข้าใจด้วยความหมายเข้าใจด้วยภาษาเนี่ยแล้วก็ไปฝึกจริงอนุโมทนาก็ดีอภิปโมทยังก็ดีปมุชชะก็ดีจิตปราโมทจิตเบิกบานร่าเริงอยู่อย่างไรซึ่งเป็นของอาศัยเท่านั้นเบิกบานร่าเริงเพื่ออาศัยเราเบิกบานร่าเริงมันก็แล้วก็ดีนี่นะจิตเบิกบานร่าเริงแล้วมันก็ไม่ใช่เราจิตเหล่านี้เราไปติดใจมันก็จะติดใจถ้าเราไม่ติดใจมันก็เป็นสภาพอย่างนี้เรารู้แจ้งรู้ชัดว่ามันก็เป็นธาตุอย่างเงี้ยเป็นธาตุสะอาดดีแล้วธาตุบริสุทธิ์ดีแล้วธาตุไม่แต่เป็นธาตุเราไม่ได้เป็นธาตุทาสะนี่นะไม่ได้ตกเป็นธาตุจิตอย่างนี้แล้วเราหัดวางได้หรือไม่ได้เราจะเป็นธาตุอันนี้เหลือภพเหลือชาติอันนี้หรือไม่ติดใจจนจะตายแล้วคุณก็ถ้าเป็นพระอรหันต์จะตายก็จะตายพรากเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุจะพรากขันนี้แล้วคุณจะติดใจภพชาติที่บอกว่ามันน่าจะเกิดมาต่ออีกนะเราน่าจะมาช่วยเหลือมนุษย์นะมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่นี่ว่าพระอรหันต์เปลี่ยนจิตใจที่บอกว่าจะวางแล้วก็สุดท้ายก็จะตายก็ไปวางไม่วางจิตหมุนเวียนก็มาเกิดอีกอย่างนี้ก็มีนะมีเป็นเรื่องธรรมดาถ้าบอกว่าโอ้ไม่เอาละพอแล้วล่ะวางก็วางเพราะมีสิทธิ์หัดวางแล้วได้สะอาดขนาดไหนถ้าวางได้สะอาดบริสุทธิ์หมดก็หมดวางไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์มันก็เหลือนั่นแหละเรียกว่าไปอนาคามีภูมิมันไม่เหลือฤทธิ์แรงอะไรมากมายนักหรอกนะมันเหลือเศษเล็กเศษน้อยทั้งติดใจตัวเองก่อนจะปรินิพพานก่อนจะตายเนี่ยเราก็วางสนิทพระอรหันต์จะรู้ว่าตั้งจิตอย่างไรมีปณิธานอย่างไรตั้งลงไปกับจิตอย่างไรนะตั้งเราจะวางหมดแล้วไม่เอาถ้าตัวเองไม่ได้ฝึกมาหรือฝึกมาไม่สะอาดมันก็เป็นเศษส่วนของจิตที่มันเหลือพบเหลือชาติอยู่บ้างเป็นอนาคามีภูมิเป็นอนาคามิจิตที่มันเป็นเราว่าเราเป็นอรหันต์นี่แหละ แต่เราก็หัดวางแต่มันยังเหลือสภาพจริงโดยหลงเนี่ยโดยมันหลงเหลือโดยมันไม่ละเอียดละออมันก็เหลือเศษเล็กเศษน้อยมันก็ไม่เวียนกลับมาอีกแต่มันก็ได้ไม่สะอาดของตนเองนะเพราะตนเองไม่ได้ฝึกญาณไม่สะอาดบริสุทธิ์ส่วนเหลือภพชาติที่เหลือมันก็เป็นอัตภาพที่ยังมีส่วนอยู่เหลืออยู่บ้างแต่มันก็ไม่มาหรอกมันไม่มีฤทธิ์แรงพอจะมาติดใจในกามภพหรือแม้แต่ในภวภพภวภพมานะภพอัตตาที่มันเป็นมานะใหญ่อัตตาใหญ่ที่อยากจะได้ร่างกายนี้อยากจะมาหยั่งลงสู่ขันธ์นี้มันไม่อยากแล้วเพราะมันจะไปแล้วปรินิพพานแล้วแม้แต่อนาคามีบางรูปเนี่ยไม่ถึงขั้นสะอาดบริสุทธิ์ถึงอย่างพระอรหันต์นะยังเหลือเศษส่วนอยู่ตั้งเยอะมันก็มีขนาดหนึ่งที่มันไม่เวียนกลับแล้วไม่มาเกิดแล้วไม่เอาแล้วเบื่อแล้วโลกนี้โลกมีขันห้าทุกในขันห้านี่ก็ไม่เอาแล้วไม่ยังลงสู่ขันอีกถ้าคุณได้ล้างกิเลสที่เป็นกิเลสโลกียะธรรมชาติวิสัยโลกโลกียะในระดับโสดาสกิทามันก็สะอาดไปได้จนกระทั่งเข้าภูมิอนาคาจริงๆคุณก็ไม่เวียนกลับยิ่งเป็นอรหันต์เหลือเศษเหลือส่วนอย่างที่กล่าวแล้วอาจจะหลงผิดเหลือเศษหรือส่วนอะไรได้แล้วคุณก็ตั้งจิตอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไม่เวียนกลับแล้วไม่อยากลงสู่ขันธ์อีกแล้วไม่เอาละมันเหลือเศษอยู่จริงตามความหลงของเราก็ตามมันก็ไม่พาเรากลับมารกแต่เศษที่มันไม่สะอาดบริสุทธิ์นั่นมันก็ยังอยู่อย่างนั้นนานช้านะมันจะเป็นสภาพเหลือแค่ไหนของอนาคามีภูมิ5ระดับมันอาจจะเป็นระดับที่อสังขาแล้วไม่ต้องไปปรุงอะไรมากมายแล้วมันเป็นอกนิทคามินีเป็นอนิตอกนิทขะอะไรอกนิทไม่ใช่อันตราปรินิพพายีอุปหัตจปรินิพพายีสสังขาปรินิพพายีอสังขาปรินิพพายีอุทังโซโตอกนิทคามินีปรินิพพายีนะอันสุดท้ายคุณจะมีภูมิขนาดไหนของอนาคามีภูมิ5นี่ก็ตามแต่ขนาดที่จะเป็นพระอรหันต์แล้วนี่นะมันไม่เหลือหยาบๆอยู่แค่อันตราปรินิพพายีเนี่ยไม่รู้เรื่องเป็นพระอนาคามีที่ว่าพอได้ภูมิอนาคามีระดับที่ไม่เวียนกลับจริงตามสภาพของมันแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่มันก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เวียนกลับตามที่เราไม่อยากกลับแล้วอนาคามีภูมิก็ไม่อยากจะเวียนกลับแล้วก็เหมือนกับพระอรหันต์ตั้งจิตไม่กลับไม่เอาละปรินิพพานแต่ของจริงของเรามันไม่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดอัตภาพตามที่เราหมายมันก็ตายในระหว่างใดระหว่างหนึ่งมันจะไม่ใช่ตายปรินิพพานในระหว่างใดแต่มันจะอยู่อีกนานเท่านานเท่าไหร่โอ้โหน่ากลัวบางอย่างนี่หลงไปตั้งนานไออยู่ในเมืองมนุษย์นี่มันเร็วนะมันประเดี๋ยวก็ปีประเดี๋ยวก็ปีประเดี๋ยวก็ปีไออยู่ในเมืองสวรรค์นี่ยิ่งนานนะอยู่ในเมืองสวรรค์นี่ยิ่งนานอย่างที่เราเคยฟังนิทานนะเทพธิดาทำอะไรอยู่ในสวนเสร็จแล้วอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็เลยเก็บดอกไม้อยู่ในสวนกับเพื่อนเลยหลบเพื่อนแว๊บมาเกิดในโลกมนุษย์มาเกิดโลกมนุษย์เสร็จแล้วจนกระทั่ง80ปีอายุ80ปีตายมีลูกไปตั้ง8คนแล้วนะอยู่ในโลกมนุษย์มาเกิดในโลกมนุษย์เสร็จแล้วก็อยู่ในโลกมนุษย์80ปีตายมีลูกไปตั้ง8คนเสร็จแล้วก็ตายแล้วก็ขึ้นไปที่สวนนั้นอย่างเก่าไปสู่สวรรค์ไปเจอเพื่อนหายไปไหนมาเพื่อนทักหายแวบไปแวบหนึ่งหายไปไหนมาบอกฉันไปเกิดที่โลกมนุษย์มา80ปี80ปีของโลกมนุษย์น่ะแวบหนึ่งของที่เพื่อนเก็บดอกมาอยู่ในสวนเออมันเร็วยิ่งอนาคามีภูมินี่เป็นสวรรค์ชั้นสูงด้วยมันรู้สึกมันไม่เป็นทุกข์อะไรผ่านวานไปบอกมันเหมือนแวบเดียวแวบเดียวมันไม่ทุกข์อะไรมันเหมือนแวบเดียวแต่มันนานนะบางทีโอ้ย5ชั่วโมงแล้วเหรอแม้มันนึกแวบเดียวเหมือนเวลาคุณกำลังดูอะไรมันๆกำลังสนุกโอ้ยหมดเวลาแล้วเหรอนี่แต่ถ้าทุกข์นะโอ้โหนาทีนึงมันยังก็5ปีโอ้ยทำเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาทีเมื่อไหร่จะเลิกเทศทีนะแต่ทุกๆแต่ถ้าตอนไหนฟังทำมันๆดีๆอร่อยๆอ้าวหมดเวลาแล้วเหรอต่ออีกเถอะตอนไหนฟังทำมันๆบอกโอ้ยหมดเวลาแล้วเหรอต่ออีกเถอะก็หมดเวลาแล้วแต่ตอนไหนที่มัน ง่วงง่วงมันทุกข์มันฟุ้งซ่านมันอะไรก็แล้วแต่มันโอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกก็ทีอย่าบอกคุณทำไมนานยังเลยโอ้ยเอาอยู่นั่นอีกแล้วเอาอีกแล้ววนมาอีกแล้วซ้ำอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกทีแม่ไอ้นรกนี่มันช้าจริงๆเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาทีก็ไม่รู้นรกเนี่ยแต่สวรรค์นี่มันไวเนี่ยเข้าใจเราฟังแล้วเราจะรู้สึกสภาพเลยจิตวิญญาณจริงๆนะเป็นอย่างนั้นนะความรู้สึกนะจิตวิญญาณนี่คือความรู้สึกเพราะนักเกยกาลเวลาไม่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเท่าไหร่หรอกความรู้สึกนานแท้จริงในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยถ้าสวรรค์แล้วเราก็ไว้ไวถ้านรกแล้วก็โอ้โหชั่วโมงหนึ่งมหาจะประคุณเอ้ยถ้ามันเป็นนรกดีถ้าว่าคุณถ้าคุณจิตมีจิตเป็นอนาคามีนะถ้าคุณจิตเป็นอนาคามีมันเป็นสวรรค์มันก็ดีคุณจะไปอยู่สวรรค์นั้นอีกนานเท่านานอีกเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยแต่นานที่เดียวอะนานจิตอนาคามีนี้ยิ่งนานช้าเลยโอ้อยู่ไปอีกเมื่อไหร่ก็จะละลายยิ่งคุณอยากละลายด้วยทีนี้มันจะกลายเป็นนรกเอาบ้างของอะไรอะไรตามโลกนี่มันก็เป็นเวลาของโลกที่มันมีภาวะหมุนเหมือนอะไรมันก็นับโลกแต่ทีนี้คุณไปอยู่ในจิตวิญญาณแล้วคุณไม่ได้มานั่งเห็นตะวันเดือนปีอะไรมันก็ยังสภาพของวัตถุรูปคุณอยู่ในภพเพราะฉะนั้นมันจะนานจะช้าอะไรเนี่ยบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยอาตมาไม่ต้องพูดแล้วเพราะไม่รู้จะอธิบายยังไงก็เหมือนเวลาคุณฝันนะฝันไปอยากให้มันยาวมันนานอะไรมันก็ยาวก็นานเท่าที่คุณแต่ถ้าคุณต้องตื่นขึ้นมาตามรูปขันเนี่ยมันก็ต้องออกมาแต่ถ้าไม่ตื่นตามรูปขันมันก็เหมือนโอ้โหยาวยาวนานนานหรือสั้นๆอะไรก็ตามสภาพของมันนะอันนี้ก็ขยายความให้ฟังเท่าที่จะมีภาษาสื่อให้คุณฟังคุณก็เดาไปเอากันแล้วกันหรือใครพยายามอย่างรู้ความจริงตามความหมายพวกนี้ไปบ้างก็จะรู้นะสรุปแล้วแม้ที่สุดจิตพระอรหันต์เจ้าก็ต้องมาหัดวางจะมาหัดวางจิตตรงนี้ที่ว่าจิตไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะในระดับตอนต้นนี่เราจะอาศัยอุปกิเลสบ้างไม่ใช่ไม่ให้คุณไปที่ได้ยินดีกับอุปกิเลสนะแต่ว่าต้องหัดฝึกเหมือนกันคัดฝึกออกว่ามันเป็นปิติมันเป็นความอร่อยความบันเทิงอะไรเราต้องรู้ฐานของเราว่าเราจะมีประมุชะเราจะมีอภิปโมทยังให้มันเบิกบานร่าเริงยิ่งอยู่จนเป็นสมาทหังจนมันแข็งแรงสมาทหังนี่แปลว่าแข็งแรงแปลว่าหนุ่มแปลว่าสดอยู่เสมอให้เบิกบานร่าเริงให้มีจิตอยู่อย่างนั้นน่ะให้มันยืนนานสมาธะแปลสมาธะหังก็แปลว่าสมาธิด้วยแปลว่าให้มันยืนนานหรือให้มันตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นน่ะให้มีอาการอภิปโมทยังตั้งมั่นอยู่งั้นแต่ถึงอย่างนั้นเราก็จะต้องมีปลายสุดอวิโมจยังปล่อยอย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเรานี่มันซ้อนเชิงตั้งมากตั้งมาเห็นไหมเราต้องทำอาการเหล่านั้นอาศัยทั้งสามอภิปโมทยังก็ทำสมาธะหังก็ทำวิโมจยังก็ทำเนี่ยฐานอย่างนี้จะอธิบายอย่างไรอานาปานสติเนี่ยอยู่ในอานาปานสติทั้งนั้นอยู่ในสภาพที่เรามีสติมีอารมณ์หายใจเข้าออกเนี่ยเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตั้งแต่กายสังขารังจิตสังขารังมีปิติมีปัสสัทธินั่นเป็นอุปกิเลสที่แท้นะใน4หมวดแรกให้รู้ลมหายใจเข้าออกให้มีสติใช่มั้ยในอานาปานสติซึ่งแต่ก่อนนี้อาตมาเคยคิดว่าจะเอามาเขียนเป็นอานาปานสติของพุทธจนกระทั่งลืมตาแล้วก็พิจารณาแล้วก็ได้รู้ภพภูมิของสิ่งเหล่านี้นะอาตมาอ่านแล้วก็ทราบซึ่งอานาปานสติ16เนี่ย16ข้อ16หลักเนี่ยตั้งแต่มีสติแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจสั้นลมหายใจยาวจนกระทั่งรู้จักกายสังขารแล้วก็ทำกายสังขารให้ระงับนี่4หลักแรกนะรู้จักกายสังขารรู้ทั่วเป็นปฏิสังเวทีแล้วก็ปัดสัมพยังทำให้กายสังขารระงับหมวดที่2จิตสังขารเสร็จแล้วเราก็จะต้องรู้จักจิตสังขารนะที่มันเป็นปีติเป็นปัดสัทธิแล้วก็ให้ระงับอีกเป็นปัดสัมพยังอีกนะปีติเป็นเจตสิกอย่างไรปัดสัทธิเป็นสงบปีติเป็นฐานอาศัยอย่างไรที่จริงมันยังเป็นอุปกิเลสปีติอย่างไรอาการปิติยินดีอย่างไรนะดูจากจิตสังขารนี่หมวดอีก4ข้อหมวดที่2มีจิตสังขารมีปิติมีปัสสัทธิแล้วก็มีระงับปัสสัมภยังในจิตสังขารหมวดที่3นี่จิตสังขารใช่หมวดที่3นี่จิตหมวดที่2นี่มันเวทนาเวทนาแล้วเขาเรียกอะไร มีปิตินั่นแหละขึ้นอันแรกแล้วก็ปัสสัทธิแล้วก็ให้รู้จักจิตรู้จักจิตสังขารเนี่ยปฏิสังเวทีรู้จักจิตทั่วเหมือนกันแล้วก็รู้จักปัจสัมภยังหมดที่ฮะอะไรไม่ใช่สุขไม่ใช่สุขปฏิสังเวทีจิตสังขารเลยหมดที่3เนี่ยขึ้นจิตสังขารข้อแรกนี่คือจิตสังขารข้อที่2ขึ้นปิติข้อที่3ปัสสัทธิข้อที่4จิตปัจสัมภยังจิตตสังขารังนะให้ระงับให้รู้จักความสงบระงับปิติจะสงบระงับอย่างไรปัสสัทธิจะสงบระงับอย่างไรปัสสัทธิเป็นความสงบอยู่แล้วแต่ก็เราหัดปล่อยแม้แต่ความสงบระงับนี่ก็ไม่ต้องติดใจไม่จะผูกพันเมื่อมันทำได้สงบระงับได้มันก็เป็นฐานของเรามันก็เป็นอยู่ที่มันเป็นของมันเองอ่ะมันทำสงบระงับได้มันก็เป็นของมันเองเพราะนั้นสุดพออันที่ปิติปัสสัทธิแล้วพอเข้าถึงขั้นระดับเอ๊ะอาตมาเอาใช่แล้วล่ะปิติปัสสัทธิมาถึงขั้นจิตสังขารแล้วอภิปโมทยังสมาทหังวิโมจยัง จิตแท้ตอนนี้เพราะงั้นเราจะฐานเราจะอาศัยฐานอาศัยจิตอาศัยของพระอริยเจ้าอาศัยอภิปโมทยังทำจิตให้เป็นสมาทหังให้เป็นสมาธิให้มันแข็งแรงอย่างสมาทหังแข็งแรงอย่างสมาทหังคือให้สดให้หนุ่มให้ใหม่ให้ตั้งมั่นให้อยู่อย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นให้อาศัยได้นานจิตเบิกบานร่าเริงนี่อาศัยได้นานด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นเราต้องวิโมจยังต้องปล่อยอยู่วิโมจยังปล่อยอยู่ถึงแม้ว่าเราอาศัยเป็นเราก็ต้องปล่อยอยู่ต้องมีสำนึกต้องมีการอบรมฝึกฝนต้องมีการวางการปล่อยถ้าหลงติดมันก็เป็นภพมันก็เป็นชาตินะส่วน4ข้อสุดท้ายนะ446นะ4ข้อสุดท้ายให้รู้จักอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสขานุปัสสีเป็นสุดท้ายรวมหมดเลยยอดเห็นอนิจจังตั้งแต่อัตมาอธิบายอนิจจังแบบปรมัตถ์ไม่ใช่อนิจจังแบบตรรกศาสตร์รู้ว่าอะไรอะไรก็ไม่ใช่เที่ยงแท้อะไรก็เป็นทุกข์อะไรก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นอนิจจังแบบเป็นไตรลักษณ์แบบโลกไม่ใช่อันนี้จังความไม่เที่ยงแท้ปรมัตถ์นี่เห็นจริงๆว่ากิเลสเราจางคลายเ